Przechodzimy dalej w naszym rozważaniu Ewangelii Mateusza. W pierwszym rozdziale widzieliśmy okoliczności narodzenia się Pana Jezusa. W drugim rozdziale Jego odwiedziny, czy raczej odwiedziny trzech, czy tam nie trzech, odwiedziny mędrców ze wschodu w Betlejem, gdzie już Jezus jest małym dzieckiem, małym chłopcem. I następnie rzeź dzieci wokół Betlejemu, ucieczkę do Egiptu i powrót rodziny Pana Jezusa, Józefa, Marii do Izraela, tym razem do Nazaretu na północy. I tutaj mamy początek tego rozdziału, zaczyna się w te dni, jakkolwiek wydaje się, że jest to już czas tuż przed wystąpieniem publicznym Pana Jezusa, czyli mamy tutaj 30 lat, czy tam około 30 lat później, po tych wydarzeniach, które kończą drugi rozdział, gdzie czytamy w drugim rozdziale, że Jezus mieszkał w mieście Nazaret. Także tutaj mamy okres, no jakby to się wiąże z tym jego mieszkaniem w Nazarecie, natomiast jest to już duży okres czasu, dzieli trzeci rozdział od drugiego. I Jan głosi na pustyni judzkiej, mówiąc: opamiętajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebios. A więc takie jest poselstwo Jana, krótkie i bardzo rzeczowe. I zastanówmy się, czy jest to nowe poselstwo, czy Jan kontynuuje poselstwo proroków Starego Przymierza. Czy jest to coś nowego, co Jan mówi? Czy mówi to samo, co mówili prorocy w Starym Przymierzu? O co konkretnie pytasz? Czy pytasz? Chodzi mi o poselstwo Jana. O treść. Chodzi mi o treść poselstwa. To treść poselstwa. Opamiętajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebios. Czy tutaj coś jest nowego, czy jest to samo, co było? Nie wiem. Mamy 400 lat ciszy, tak? Było 400 lat ciszy od ostatniego proroka, Malachiasza. Malachiasz prorokował na 400 lat przed Janem Chrzcicielem. I to jest, można powiedzieć, koniec natchnionego przemawiania Bożego. Potem mamy te 400 lat proroczej ciszy, w której wiemy, dużo się dzieje w Izraelu, o czym możemy przeczytać w tych księgach nienatchnionych, księgach machabejskich i innych, które odnoszą się do tego, co się działo w Izraelu i działo się dużo. Natomiast nie ma proroczego głosu w tym czasie. I teraz pojawia się Jan, który ewidentnie jest prorokiem natchnionym przez Ducha Świętego i no, takie poselstwo głosi. I pytanie moje brzmi, czy to jest to samo poselstwo, które głosili prorocy Starego Testamentu, czy Jan coś nowego tutaj w tym proroctwie zawiera? To upamiętanie, to chyba i prorocy też głosili upamiętanie po prostu tam, gdzie Bóg ich posyłał. Natomiast Królestwo Niebios to jest właśnie coś nowego właśnie, bo Królestwo Niebios właśnie jest tym jakby królestwem przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i Jego prawa, nowego prawa, które nam jakby chyba to, ja to tak rozumiem, nowego prawa, które nam tutaj zostawia. Nie wiem, ci nie wypowiedziałam może do końca, ale tylko tak jakbym tutaj na tyle, ile rozumiem. Czy w Starym Testamencie mamy koncepcję Królestwa Niebios? Czy to jest coś nowego, ta koncepcja Królestwa Niebios? Królestwo Niebios to jest właśnie coś nowego. Tak mi się wydaje. Jakieś inne głosy? Wszyscy się zgadzają? Może koncepcja ogólnie jest, tylko jakby nie jest tak wyraźnie nazwana jak tutaj w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie. Nie wiem, tak powiem bez analizy tego, tak no bo musielibyśmy najpierw określić, czym jest Królestwo Boże, czym jest w Nowym Testamencie, czym jest, czy definicja nowotestamentowa zawiera w sobie zrozumienie, które mieli ludzie w Starym Testamencie. I jeżeli tak, no to możemy powiedzieć, że była ta koncepcja. Trudno jakby... myślę, że... No mówię, bez badania tego tematu, myślę, że na pewno musiała być koncepcja Królestwa Bożego, tylko mogło to być jakoś inaczej nazywane, tak? Przeczytajmy... Tak powiedział, no... Sorry, dość. No, spoko. Przeczytajmy z Księgi Daniela z 2 rozdziału i z 4 rozdziału kilka wierszy. Księga Daniela, 2 rozdział, 37 wiersz. Tutaj Daniel rozmawia z królem Nebukadnezarem i mówi do niego: ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę i chwałę. Czyli tutaj nie mamy koncepcji Królestwa Niebios, natomiast mamy Boga niebios, które daje królestwo, ziemskie królestwo, królowi Nebukadnezarowi. Natomiast w 44 wierszu, kiedy Daniel prorokuje o kolejnych królach, mówi: za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. I tutaj w tym 44 wierszu już mamy wyraźną koncepcję nowego królestwa, które Bóg niebios ustanowi. Znowu, nie pojawia się tutaj termin Królestwa Niebios, pojawia się termin Bóg niebios, który stworzy królestwo. Więc wnioskując z tego wyrażenia, no Bóg niebios stworzy Królestwo Niebios, więc tutaj z tego wiersza już możemy gdzieś przynajmniej jakąś bardzo bliską ideę Bożego Królestwa, czy właśnie Królestwa Niebios, które Bóg sam ustanawia i które usunie wszystkie inne ziemskie królestwa i samo się ostoi. I później jeszcze w 4 rozdziale mamy znowu kolejne odniesienie do króla babilońskiego. I tutaj też jest podobne wyrażenie, ale już nie tak dobre jak to z drugiego, więc może sobie odpuścimy. Tam jest tylko informacja o tym, że władza należy do niebios, czyli władza należy do Boga. Więc powiedzmy, wyrażenie Królestwo Niebios się rzeczywiście nie pojawia, natomiast idea przyjścia takiego królestwa, no w księdze Daniela przynajmniej, jest jednoznaczna, wyraźna, ale też w wielu innych miejscach widzimy koncepcję władzy Boga. To jest istota Królestwa Niebios. To słowo nie Królestwo Niebios, jak kiedyś, jakiś czas temu tutaj żeśmy to rozważali w czasie naszego niedzielnego nabożeństwa. Tam chyba z 2 czy 3 mieliśmy takie rozważania na temat Królestwa Niebios. I Mateusz używa tego wyrażenia zamiennie z innymi ewangelistami, którzy używają terminu Królestwo Boże albo Królestwo Boga. I ewidentnie jest to synonim, nie jest to jakieś inne królestwo, cały czas mowa jest o jednym królestwie, które zamiennie jest nazywane albo Królestwem Niebios, albo Królestwem Boga. I Mateusz używa tego terminu najprawdopodobniej ze względu na Żydów, którzy jak tylko mogli unikali terminu Bóg. Raczej zamiast Bóg używali jakichś innych synonimicznych terminów, między innymi niebo było takim terminem, czyli niech cię spotka błogosławieństwo nieba, zamiast niech cię spotka błogosławieństwo Boga. Przez to, że nie używali imienia Bożego, Jahwe, w ogóle gdzieś z czasem zaczęli obawiać się, nawet nadużywać z terminu Bóg i raczej zamiast Bóg używali słowa niebo w odniesieniu do miejsca, w którym przebywa Bóg, tak jak później używali terminu piekło w odniesieniu do królestwa szatana. Czyli jeśli coś z piekła pochodzi, to znaczy, że pochodzi od diabła, pochodzi od szatana. Więc tutaj też i my gdzieś tam synonimicznie posługujemy się tego typu terminami. Więc ta idea Królestwa Bożego, władzy Bożej jest obecna w Starym Testamencie. Bóg jest przedstawiany i postrzegany jako władca wszystkich rzeczy, jako Pan całego swojego stworzenia, który rządzi, który włada. I to ta idea królestwa jest w Starym Przymierzu. Natomiast jest też, zawęża się raczej ta idea do narodu wybranego, do Bożego panowania wśród swojego ludu i ewentualnie tych, którzy uznają Jego panowanie z innych narodów. Natomiast prorocy mówią wyraźnie o Bożym panowaniu nad całą ziemią. Zapowiadają Boże Królestwo nad wszystkimi narodami, nad wszystkimi ludami. I tutaj myślę, że jest taka prorocza wizja wyjścia Królestwa Bożego poza ramy jednego narodu, jeśli chodzi o proroków. Ale to są wizje przyszłości. To wszystko są wizje odległe. Tutaj natomiast Jan mówi, bliskie jest Królestwo Niebios. Czyli tu jest coś nowego, że on mówi, iż to Królestwo jest nadchodzi, że to Królestwo nadchodzi, że ono jest tuż, tuż. Kiedy prorocy mówili o tym Królestwie, mówili o nim, mówię, gdzieś tam w przyszłości, nie mówili, że jest blisko, mówili, że będzie, że nadejdzie. Tutaj natomiast jest już podkreślenie tego, iż ono jest nadchodzące, jest bliskie. Natomiast to ta pierwsza część, opamiętajcie się, jest poselstwem, które no, od samego początku takiego Bożego przemawiania do swojego ludu się pojawia. Czyli Bóg wielokrotnie wzywał swój lud i wzywał ludzi do tego, by się opamiętali, czyli zawrócili, zmienili kierunek myślenia i postępowanie, które idzie za zmianą kierunku myślenia. Czyli to poselstwo... Tutaj mamy taką figurę w postaci jakby zdanie składające się z dwóch informacji. Upamiętajcie się, ale upamiętajcie się dlaczego? Dlatego, że przybliżyło się królestwo. Mhm. Czyli mamy jakieś takie wezwanie z dodatkową motywacją, tak? Bo tak. Wcześniej to poselstwo brzmiało inaczej. Upamiętajcie się, bo tak, bo Bogu to jest miłe, żebyście się upamiętali, a tutaj mamy dodatkowy argument. Mhm, dokładnie, tak, tak. To jest bardzo ważne, że tutaj jedno z drugim jest ściśle związane i jak później widzimy, Jan wyjaśnia, że on przygotowuje drogę Pana. Czyli Jan tutaj wie, że jego rola jest rolą tego, który poprzedza nadchodzącego Pana. Mówi tutaj Mateusz, komentuje to zwiastowanie Jana, mówiąc, to bowiem jest ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza, mówiącego głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana, prostymi czyńcie Jego ścieżki. I warto byłoby, żebyśmy znaleźli ten fragment w Księdze Izajasza. Ktoś wie, gdzie on się znajduje? Izajasza 40 rozdział. Trzeci werset. Wiersz trzeci. No to otwórzmy. Tak. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Mhm. Czyli Izajasz mówi, przygotujcie drogę Jahwe. To jest poselstwo Izajasza. Przygotujcie drogę Jahwe. Prostujcie na pustyni ścieżkę naszego Boga. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i każdy pagórek obniżone. To, co krzywe, niech się wyprostuje, a wyboiste miejsca niech będą równiną. Wtedy objawi się chwała Jahwe i ujrzy to razem wszelkie ciało. Tak bowiem mówiły usta Jahwe. Czyli w tym poselstwie Izajasza widzimy, że ten głos wołającego na pustyni jest głosem, który ma poprzedzać objawienie się chwały samego Jahwe. I że to objawienie się Jego chwały ujrzy wszelkie ciało, że ludzie, bo to wszelkie ciało odnosi się do ludzi, ludzie zobaczą, ludzie ujrzą chwałę Jahwe, która się objawi. I ta droga, którą ten głos wołającego na pustyni przygotowywuje, jest drogą przygotowywaną dla samego Boga Jahwe. A więc to jest znamienne, że Mateusz cytuje z tego właśnie miejsca, mówiąc o służbie Jana Chrzciciela. Jan, tutaj Mateusz skraca to, co tam czytaliśmy w Izajasza, do prostego zwrotu. Czyńcie Jego ścieżki prostymi. I tutaj troszkę w Izajasza mamy to szerzej rozwinięte w tym czwartym wierszu, bo tutaj to jest w trzecim wierszu. Prostujcie na pustyni ścieżkę naszego Boga, ale czwarty wiersz to wyjaśnia. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i każdy pagórek obniżone. To, co krzywe, niech się wyprostuje, a wyboiste miejsca niech będą równiną. Jak myślicie, o co chodzi w tym obrazie? Co to ma znaczyć? To tak jakby walec po wszystkim miał przyjechać i wszystko miało być równe. Żadnych wzgórz, żadnych dolin, żadnych wyboistych miejsc. Wszystko proste, nie ma żadnej krzywej tutaj drogi, tylko wszystko ma być proste. Co to za obraz? Jak to odbieracie? W jakim sensie to prostowanie ścieżek Boga jest? O co tu chodzi? No, przychodzi mi na myśl to, że Pan Jezus jako Mesjasz był zapowiedziany już na samym początku, gdy człowiek zgrzeszył i wszystko było przygotowane od początku do końca, zaplanowane i teraz to się realizuje. I ta realizacja jest taka pewna, pod Bożą kontrolą, no i wszystko się odbywa tak, jak powinno być. Jest to łatwe do zobaczenia, nie jest jakieś niepewne. Ta droga nie jest właśnie góra-dół, tylko jest taka prościutka, prowadzi prosto do celu. No nie wiem, takie coś bym powiedział, gdybym miał cokolwiek powiedzieć. Ktoś jeszcze może chciałby tutaj jakoś się odnieść do tych dolin i pagórków i innych tutaj krzywizn? To chodzi chyba o nasze grzechy, żebyśmy wyznając te wszystkie nasze grzechy zobaczyli, że nasza droga nie była prosta, musimy ją wyprostować tak, jak życzy sobie tego Bóg, zgodnie ze Słowem Bożym i starać się prostować te drogi cały czas, które po prostu gdzieś tam jeszcze po drodze są no nierówne, krzywe, wyboiste, ale to tylko mówię, może nam Bóg objawić tą naszą krzywiznę, bo sami z siebie to człowiek, który po prostu no, jakoś nie zostanie dotknięty przez Boga, bo ja nie wiem, jak tutaj właśnie w Starym Testamencie było, ale my jako to, że Bóg nas dotknął i otworzył jakby nasze oczy na to, że jesteśmy w naszych grzechach i musimy te wszystkie nasze grzechy zostawić i odwrócić się od tego i te nasze drogi ciągle prostować, bo one jeszcze może tak do końca też nie są tak całkowicie jakby, ale to, co już wiemy, to wszystko stare, te nasze grzechy zostawić, zarzucić w tył i iść tą drogą pańską, którą po prostu na tyle, ile Bóg nam daje poznać tą drogę. Ktoś jeszcze? Czyli trzymać się prawa Bożego, które wtedy obowiązywało, czyli Tory. Na pewno to słowo opamiętajcie się do tego wzywa, by się odwrócić od wszelkiego grzechu, wszelkiej bezbożności. Ja tutaj widzę taki obraz Bożego przygotowania na spotkanie z Panem, na spotkanie ze Zbawicielem. I patrząc na historię, tutaj bym mógł mówić o jakichś takich rzeczach typu mógłbym porównywać, nie mówię, że to o to tutaj chodzi, że to tylko o to chodzi, ale taki widzę obraz, że mógłbym porównać Izraela do wysokiej góry, do tych pagórków. Izraela oczywiście nie w całości, nie wszystkich z Izraela, ale Izraela jako naród w porównaniu z innymi narodami, które można by przyrównać do różnych dolin. Czyli tutaj jest jakaś wyżyna doświadczenia Boga, wyżyna poznania Boga, wyżyna objawienia Boga. Izrael w odróżnieniu od wszystkich innych narodów był oświecony jak żaden inny naród. Bóg ich wybrał i Bóg w wyjątkowy sposób pośród nich działał, pośród nich się objawiał. I ich duchowy stan, mówię, to nie znaczy, że wszystkich i w każdym czasie, wiemy, że czasami bardzo nisko byli, gorzej nieraz jak poganie. Więc tutaj nie mówię o jakimś tam stałym stanie, raczej myślę o ogólnie o nich jako narodzie, szczególnie obdarzonym łaską Bożą i poznaniem Boga i doświadczeniem Boga, co wiemy, że nie było udziałem wszystkich i w wielu miejscach historii znajdziemy ich w głębokich dolinach nieprawości i grzechu. Mówię ogólnie. Natomiast poganie, którzy nie mieli objawienia Bożego, no można by ich przyrównać do właśnie takich głębokich dolin, którzy siedzieli w mrokach pogaństwa, różnego rodzaju obrzędów strasznych, niektóre z nich, wiele z nich, spirytyzmu, różnego rodzaju duchowej ciemności. I to bym tak widział w tej wizji, jako właśnie te doliny. I Jan oczywiście przychodzi do Izraela i on głosi na pustyni judzkiej, więc tutaj on nie idzie do pogan i nie niesie poganom tego poselstwa, ale zapowiada nadejście Królestwa Niebios, które wiemy ruszy do wszystkich narodów. Więc jego poselstwo było zdecydowanie skierowane do Izraelitów, więc to, co powiedziałem, nie bardzo pasuje do tego kontekstu, w którym on się znajduje. Natomiast wydaje mi się, że to, co robił i to poselstwo, które głosił, też widzimy, kto tam później przychodzi do niego. Przychodzą do niego również żołnierze, a więc najprawdopodobniej rzymscy żołnierze, którzy też chcą, żeby ich ochrzcił i pytają się, co mają zrobić. Więc to poselstwo w jakiejś tam mierze dociera nie tylko do Żydów, ale też sięga tych, którzy gdzieś tam w jakiejś mierze zbliżają się do Boga Izraela. Natomiast myślę sobie o nas samych, o tym, jak to było w naszym życiu. Niektórzy z nas byli jak te wysokie góry i musieliśmy być spłaszczeni. Mieliśmy o sobie mniemanie, że jesteśmy sprawiedliwi i jesteśmy dobrymi ludźmi i Pan Bóg musiał w naszym życiu dokonać czegoś, co pozwoliło nam zobaczyć, że wcale nie jesteśmy lepsi od innych, nie jesteśmy wyżej niż inni, ale zostaliśmy ściągnięci z naszej pychy, z naszego zarozumialstwa, z naszego myślenia o sobie, że jesteśmy jakąś górą, no do niższego miejsca, zdecydowanie niższego miejsca. Natomiast inni, którzy myśleli o sobie, że są tak podli i są tak niegodni i są tak źli, że dla nich już nie ma szansy, dla nich nie ma możliwości zbawienia, że oni już tak nagrzeszyli, tak źle żyli, że na pewno Bóg się nad nimi nie zmiłuje, nie ma dla nich szansy. Ci zostali podniesieni do góry, została im pokazana Boża miłość i Boża łaskawość, a więc tutaj jakieś takie obrazy też przygotowywania ludzkich serc, poniżania wyniosłych, a zachęcania i podnoszenia tych niskich, tych, którzy których można by przyrównać tutaj do tych dolin. czyli coś takiego, co przygotowuje na spotkanie z Ewangelią, co przygotowuje na spotkanie z Panem, co jest tutaj, poprzedza nawrócenie człowieka do Chrystusa, z którym się w końcu spotykamy. Myślicie, że to gdzieś tu się mieści w tych wierszach? Można tutaj coś takiego zobaczyć, czy pojechałem za daleko? Tak, myślę, że tak właśnie, bo naród izraelski żył pod prawem. Oni po prostu jakby żyli jeszcze w Starym Testamencie i dla nich to było coś takiego nowego, że akurat Jan tu chrzcina, znaczy się jest tym głosem i nawołuje do tego upamiętania. Dla nich to było coś takiego niesamowitego. Być może, to znaczy oni być może oczekiwali tego Mesjasza, ale jakoś te losy się tak toczyły, że może byli zaskoczeni tym faktem, że takie rzeczy w ogóle się no, jakby dzieją i że w ogóle ten Jan takie rzeczy mówi, kim właściwie on jest. Oni też nie wiedzieli i myślę, że w ogóle byli zaskoczeni tą całą sytuacją. Ale jak chyba, no nie wiem, tutaj, bo jak przyjdzie już sam Chrystus i będzie tym świadectwem i oni usłyszą ten głos z nieba i zobaczą tego gołębia, czyli jakby trzy osoby Boże będą w tym momencie jakby spoczywały, znaczy w tym momencie będą jakby obecne, no to chyba po prostu to będzie takim dowodem na to, że rzeczywiście sam Bóg jakby przyszedł na tą ziemię i stąpił i przemawia i widać po prostu ten obraz tego Mesjasza, tego Boga, tylko to dla nich to takie w ogóle na pewno będzie jakoś takie po prostu zaskoczenie też, jako nowość, ale no bo wiadomo, że nie jest to takie proste, tak? Bo nie wszyscy po prostu jakby uwierzą, nie wszyscy od razu zrozumieją. Także dopiero mi się wydaje, że te koleje i te dzieje i to wszystko, co się będzie działo potem, to też jakby no byli tacy, którzy wchodzili w te rzeki Jordanu, jakby od razu, bo zobaczyli, że ich serca są brudne i oni chcieli oczyścić się z tych swoich grzechów i zmyć te grzechy z siebie. Mhm. Mieli takie pragnienie, tak? Natomiast no, widać po prostu, że, że to był ten czas, jakby Bóg przygotował jakby ten czas dla tego narodu i po prostu te serca jakby kruszały, tak? I no nie wiem. Czyli to Jan w zasadzie prostował te ścieżki, bo nawoływał do nawrócenia i on no, chrzcił. To nie wiem, czy on sam na to wpadł, czy dostał taki nakaz, żeby no, tych ludzi chrzcić. Bo wcześniej to nie wiem, czy była taka działalność prowadzona. Chyba raczej nie chrztu tych, którzy się zmieniali. Były idee chrztu, natomiast chrzest był najczęściej stosowany wobec pogan, którzy stawali się Żydami. Była kwestia obrzeski tych pogan, ale też symbolicznie, szczególnie w tych takich grupach, jak to ich nazwać, jakiegoś takiego duchowej odnowy. Byli też w tamtym czasie Eseńczycy, o których Pismo Święte właściwie niewiele mówi. Natomiast dzięki tym znaleziskom w Qumranie no dosyć dużo się o nich dowiedzieliśmy. To była taka grupa takich mnichów, można powiedzieć, pustelników tamtych czasów, którzy żyli w okolicach Morza Martwego, ale nie tylko. Znajdowali się najprawdopodobniej też w innych częściach Izraela w tamtym czasie. I oni byli ludźmi, którzy żyli w takim odosobnieniu, żyli w takim oddzieleniu od tego świata, w takim dosłownym, literalnym tego słowa znaczeniu. Stanowili takie społeczności oddzielonych, i kiedy ludzie chcieli do nich się przyłączyć, no to oni też ich chrzcili. na wyrazie ich oczyszczenia z grzechów. Oczywiście temu musiało towarzyszyć też wyznanie grzechów, odwrócenie się od bezbożności i wtedy byli przyłączani do tych społeczności eseńskich. I więc to nie jest coś całkiem nowego. Jan tutaj nie robi czegoś, co nie było w ogóle znane. Natomiast Jan tutaj zapowiada nadejście kogoś, komu on nie jest godzien rozwiązać rzemyków sandału, więc tutaj mówi o kimś, kto go bardzo przewyższa, komu, no, tak jak tutaj chyba rozumie pozycję człowieka wobec Mesjasza, Bożego Syna, który przychodzi i który jest godzien chwały, godzien czci, i Jan wie, że nawet nie jest godzien dotknąć jego sandałów. Czyli tutaj no, Jan wyraźnie mówi o sobie jako o tym, który jest mniejszy, daleko mniejszy od tego, którego zapowiada i dla niego przygotowywuje właśnie drogę, czyli poprzedza go, jak herald poprzedzał nadchodzącego władcę, nadchodzącego króla. W tamtym czasie też to było zwyczajem władców, że gdy się gdzieś udawali, najpierw posyłali tam swojego heralda, który zapowiadał przyjście tego króla, tak żeby ludzie byli gotowi, żeby no, król nie zastał niczego nieodpowiedniego, żeby jak przyjdzie, no to żeby wszyscy wiedzieli, kto tutaj przyjechał i właściwie się zachowywali i właściwie odnosili się do nadchodzącego króla. Więc tutaj też można doszukać się takiej jakiejś analogii, że Jan jest tym poprzednikiem nadchodzącego króla. To jest zresztą głównym przewodnim tematem Ewangelii Mateusza. Mateusz przedstawia Jezusa Chrystusa jako króla, który przychodzi, aby objąć swoje królestwo. Więc to jest też coś, co będziemy widzieli w tej Ewangelii, jak Jezus głosi o królestwie niebios, jednocześnie siebie prezentując jako króla tego królestwa. No i Jan też był posłany. On potem mówi, że ten, który mnie posłał, to wiedział, że tak. Zobaczy nad nim tego gołębia. Dokładnie, czyli on sobie sam tego nie wymyślił. To było częścią jego poselstwa, które odebrał od Boga. W czwartym wierszu mamy też jego opis. Czytamy, że miał odzienie z sierści wielbłąda i pas skórzany wokół swoich bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód polny. Jak myślicie, jakie to ma znaczenie? Co to? Po co Mateusz o tym mówi? I w ogóle dlaczego Jan w ten sposób się ubierał i żył w jakimś takim miejscu i jadł coś takiego? Tak. Mhm. I on od początku był przeznaczony przez Boga na tego głoszącego czy zapowiadającego Jezusa. Mhm. I no, on się oddzielił, bo on był na pustyni, na pustkowiu. On nie żył normalnie w społeczeństwie, tylko no, poświęcił się Bogu. I nigdy się nad tym nie zastanawiałem, pytanie całkiem, ale myślę sobie, że Jan będąc żyjąc gdzieś tam na puszczy czy na pustyni, żywiąc się tym, co może znaleźć tam, gdzie mieszka. I jakby nie wygląda, znaczy nic nie stoi na przeszkodzie, nic nie może być, przynajmniej tak mówię, głośno myślę wcześniej nigdy się nie zastanawiałem, nic nie może być pretekstem do tego, żeby mu wypomnieć, że on coś robi, że ma jakieś motywy, że inne poza tymi, które, o których mówi, tak? No, że nikt nie zarzuci mu, że może robi to dla sławy, dla poklasku, dla bogactwa. To jedno, co mi przychodzi do głowy, a drugie to to, że będąc w takim odosobnieniu, też ma dużo czasu i mało rzeczy go rozprasza i może mieć taką no, ożywioną relację z Bogiem. Mm-hmm. Jeśli otworzycie drugą Księgę Królewską, pierwszy rozdział, to czytamy tam o Eliaszu Tiszbicie, który był przepasany skórzanym pasem na biodrach. Druga Królewska 1:8. Tutaj czytamy w Biblii Tysiąclecia, był to człowiek w płaszczu z sierści i pasem skórzanym przepasany dookoła bioder. Upółcześniony jest, był to owłosiony mężczyzna. Tak, tak, tak. Przepasany jest skórzanym pasem na biodrach. Tak. No więc tutaj mamy wyrażenie w języku hebrajskim, które może odnosić się do jego włosów albo do tego, w co był ubrany. W Biblii Warszawskiej mówią, był to mąż długowłosy, przepasany skórzanym pasem. Natomiast w Biblii Poznańskiej był to mężczyzna okryty kożuchem. Więc tutaj widzicie, jak różne tłumaczenia próbują oddać to, co tam jest w języku hebrajskim. W Biblii Warszawsko-Praskiej miał na sobie płaszcz z sierści, a dookoła bioder skórzany pas. Więc myślę, znowu też nie mam pewności, to hebrajskie wyrażenie nie jest jednoznaczne, ale można je na dwa sposoby rozumieć. Albo odnosić się do jego obfitego owłosienia, albo odnosić się do tego, w co był ubrany. I myślę, że tutaj Mateusz, mówiąc o tym, że miał odzienie z sierści wielbłąda i miał pas skórzany wokół swoich bioder, myślę, że jednak wzmiankuje o tym, w odniesieniu do tego, że Jan był Eliaszem, który miał przyjść. Później Pan Jezus wyraźnie mówi, że on jest tym Eliaszem, który miał przyjść. Oczywiście nie to, że Eliasz się w niego wcielił, tu nie mówimy o jakimś, jak to się mówi, ci co Hindusi wierzą. Tak, dokładnie. Nie mówimy o reinkarnacji, tylko mówimy, że Jan przyszedł w duchu Eliasza, czyli tak jak Eliasz był potężnym prorokiem Boga, taki Jan jest tym prorokiem, który miał przyjść w duchu Eliasza. I znowu Malachiasz zapowiada w kontekście przyjścia Jahwe do swojego ludu, mówi o tym, że jego przyjście poprzedzi Eliasz, który zwróci synów ku ojcom i ojców ku synom. I Pan Jezus również o Janie mówi jako o Eliaszu, który miał przyjść, chociaż Pan Jezus też mówi jeszcze o przyszłym przyjściu Eliasza. Więc widać, że to poselstwo Malachiasza w jakiejś mierze proroczo wypełniło się w Janie Chrzcicielu, ale najprawdopodobniej jeszcze oczekuje swojego wypełnienia przed powrotem Pana Jezusa na ziemię. Więc jeszcze nadejdzie kolejny Eliasz, który będzie poprzedzał powrót Pana Jezusa na ziemię, tak jak Jan Chrzciciel tutaj poprzedzał jego służbę. Ale to podobieństwo z Eliaszem myślę, że tutaj jest celowe. To jego pożywienie z szarańczy i miodu polnego sugeruje, że to był człowiek, który, tak jak powiedziałeś, Adam, nie dogadzał sobie, nie żył w pałacu, w wygodnym ubranku i w wygodnym łożu sypiał i jadł różnorodne potrawy, ale rzeczywiście był to człowiek bardzo prowadzący taki bardzo, można powiedzieć, ascetyczny tryb życia. I może nam się wydawać, że miód polny to taki rarytas, ale już szarańcza, jedzenie ciągle koników polnych z miodem polnym, który trzeba było znaleźć, który gdzieś tam trzeba było wydobyć i prawdopodobnie też nie było to coś, co było w obfitości i co łatwo było znaleźć i co się nie wiązało z jakimś niebezpieczeństwem, żeby to zdobyć. Więc tutaj raczej mówimy o cechach człowieka żyjącego bardzo skromnie, bardzo ascetycznie, człowieka pozbawionego przyjemności i tak dalej. Zresztą Pan Jezus później też o nim tak mówi. Mówi, co poszliście oglądać? Mówi, człowieka odzianego w wygodne szaty? Nie, mówi, tacy nie mieszkają na pustyniach, tacy mieszkają w pałacach królewskich. Poszliście oglądać człowieka chwiejącego się jak trzcina? Mówi, nie. Czyli kiedy Pan Jezus mówi później o Janie Chrzcicielu, to też ten sam obraz maluje. Człowieka silnego, człowieka oddanego Bogu, człowieka, który nie jest chwiejny, który nie dogadza sobie, tylko człowieka, który jest rzeczywiście poświęcony tej misji, do której został wybrany i przeznaczony. I myślę, że ten jego ubiór i ta jego dieta też to podkreśla. Może jeszcze wracając do tego takiego rozstrzygnięcia, które tłumaczenie jest właściwsze, to wydaje się, że ten pas przepasujący w biodra go bardziej by wskazywał na to, że jednak miał jakieś odzienie sierściane, czy jak to tam nazwać. Tak. Bo to ma sens. Uh-huh. A tamto... Włochaty i z pasem. Tylko z pasem, no to tak trochę słabo. Tak, tak, zdecydowanie też tak myślę. No pisze wyraźnie, że sierści wielbłąda. Jeśli chodzi o Jana, tak, tutaj Ada się odnosi do tego opisu Eliasza. Z Księgi Królewskiej, gdzie widzimy w tych naszych niektórych tłumaczeniach mówią, że był albo owłosiony, albo że miał długie włosy. No w komentarzu jest napisane pod tym 8 wersetem, że człowiek włochaty, człowiek tam włosów sierści, to może oznaczać długie włosy, gęsty zarost. Odzienie z sierści. Dokładnie. Dwie też możliwości. Dokładnie, czyli tutaj mamy te dwie opcje i raczej idziemy w kierunku tej opcji jakiegoś ubioru z sierści, niż tego jego, że tutaj tam opisywał jego zarost. Tutaj pod tym wersetem właśnie czwartym trzeciego rozdziału jest, że miód dzikich pszczół, suszona szarańcza i miód niehodowanych pszczół były pożywieniem ludzi na obszarach o skąpej faunie i florze. Tak, czyli tutaj właśnie mówimy o takim ascetycznym odżywianiu się. Tam, gdzie żył, może nie był specjalnie jakiś zwierząt do upolowania. Cudów. Mhm. Widzimy, że tutaj na tą pustynię judzką wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea, czyli tutaj mamy to południowe królestwo i cała okolica nad Jordanem. A więc tutaj już idziemy na północ i widzimy, że również z tych części Jan chrzcił w Jordanie, więc wzdłuż całego Jordanu, który przepływa przez całego Izraela, ludzie gromadzili się do niego, wychodzili, by go słuchać. Nie wiemy, jak tutaj długo trwało ta jego służba, ile on tam czasu przebywał i w jaki sposób poselstwo o nim i to, co głosił, gdzieś tam się rozeszło, ale najwyraźniej w tym czasie, o którym tutaj Mateusz pisze, no już to jego poselstwo dotarło do wielu ludzi w całej Judei i całej okolicy nad Jordanem. I czytamy, że przychodzili do niego i byli chrzczeni przez niego w Jordanie, wyznając swoje grzechy. Czyli tutaj też widzimy tą ich reakcję na jego wezwanie, by się opamiętać, by pokutować. To wyrażenie opamiętajcie się czasami jest tłumaczone jako pokutujcie, które może nam się źle kojarzy z Kościoła rzymskiego jako odprawienie pokuty w postaci zrobienia czegoś. Natomiast to słowo oznacza rzeczywiście zmianę myślenia i pociągające za tym zmianę postępowania, zmianę życia. Więc ci ludzie wyznawali swoje grzechy w akcie odwrócenia się od tych grzechów, w akcie przyznania się do tego złego, co zrobili i chęci porzucenia tego, nie czynienia tego dłużej. Tutaj też jest ten aspekt prostowania tych dróg, czyli chodzili krzywymi drogami, obrazowo, grzesznymi drogami, nieprawymi drogami i przyjmując chrzest deklarowali chodzenie prostą drogą, chodzenie Bożą drogą. Czyli tutaj mamy bardzo ważny aspekt w ogóle chrztu, nawet później nowotestamentowego chrztu, że sam chrzest, zresztą o czym dalej będzie Jan mówił do tych innych, którzy się nie opamiętali, nie ma sensu. Wejście do wody, wzięcie udziału w religijnym obrzędzie chrztu nie ma sensu, jeśli nie towarzyszy mu odwrócenie się od grzechów, czyli opamiętanie. I to, myślę, jest o tyle ważne, że no, widzimy Kościół rzymski, czy Kościół prawosławny, czy nawet niektóre protestanckie kościoły, które chrzczą małe dzieci, chrzczą ludzi, którzy nie są w stanie wyznać swoich grzechów, odwrócić się od swoich grzechów, pokutować. I tutaj stoimy na stanowisku, że taki chrzest jest niebiblijnym chrztem, że jest to religijny obrządek, który nie ma uzasadnienia w Piśmie Świętym. Widzimy, że ten biblijny chrzest dotyczy ludzi świadomie podejmujących decyzję, by odwrócić się od swoich grzechów, wyznać swe grzechy w akcie pokuty, w akcie odwrócenia się od nich, żalu za to, co złego czynili. Więc to, myślę, jest niezwykle ważne w naszej argumentacji, dlaczego nie chrzcimy dzieci i dlaczego chrzcimy tych, którzy już byli ochrzczeni w Kościele Rzymskim, na przykład, kiedy się nawracają, ponieważ nie uznajemy tamtego chrztu jako biblijny. Tato, wstawaj, idziemy biegać. Także tutaj no myślę, że to jest też jeden z takich bardzo wyraźnych wierszy, który pokazuje nam istotę biblijnego chrztu. Musi mu towarzyszyć wiara w to, co słyszeli, i odwrócenie się od grzechu, które tutaj jest manifestowane w wyznawaniu tych grzechów. Nie wiem, czy to jest dobry moment, ale możemy się na chwilkę zatrzymać. Do tego jeszcze wrócimy później, ale myślę, że tutaj możemy tylko króciuteńko wspomnieć o tym. Tutaj mówimy, ja powiedziałem o pewnym podobieństwie z chrztem w imieniu Jezusa, czy chrześcijańskim chrztem. Natomiast pytanie, czy są jakieś różnice między chrztem, którym Jan chrzcił, a chrztem, którym później uczniowie Jezusa chrzcili? Czy myśli... Witajcie, bracia i siostry. Leszek z tej strony. No, witaj, Leszek. Różnica jest na pewno. W czym jest ta różnica? Wiesz co... Tutaj jak, bo niedawno dołączyłem, troszeczkę słuchałem i tutaj przeczytałem sobie chwileczkę taki moment o tym, jak w trzecim rozdziale Mateusza opowiadał, właśnie mówił o tym Jan Chrzciciel, jakim on chrzci chrztem. Od szóstego wersetu jest napisane w trzecim rozdziale: i byli przez niego chrzczeni w Jordanie, wyznając swoje grzechy. A gdy zobaczył wielu spośród faryzeuszy i saduceuszy przychodzących do chrztu, powiedział im: plemierz miłowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem? I dalej w jedenastym jest napisane, że ja was chrzczę wodą ku pokucie. Ku pokucie za grzech. Ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie. Nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Także wydaje mi się, że w tym czasie, kiedy chrzcił Jan, to chrzcił chrztem ku pokucie, tak jak to jest tutaj napisane. Bo jeszcze jest taki moment napisany, że któż was ostrzegł przed tym gniewem? To dotyczy chyba tych do niego cała Jerozolima oraz Judea i cała okolica nad Jordanem. I jest napisane jeszcze gdzieś, że przychodzi wśród faryzeuszy i saduceuszy przychodzących do chrztu, powiedział im: plemierz miłowy, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc owoce godne pokuty. Więc on chrzcił tym chrztem właśnie pokuty. Natomiast później, kiedy uczniowie chrzcili, apostołowie, no to mamy opisane wspaniałe momenty, kiedy na przykład Piotr poszedł tam do tego domu Korneliusza na przykład, nie? I tam jak zaczął im opowiadać Ewangelię, to oni zostali ochrzczeni i mówili innymi językami. Więc dużo jest takich przypadków, kiedy ludzie byli chrzczeni właśnie tym Duchem Świętym i ogniem. Dużo jest tych świadectw, opowieści o tym, jak oni też byli chrzczeni. Więc ta różnica między Janem Chrzcicielem a apostołami jest, wydaje mi się, ogromna. Ale pytanie bardziej dotyczy chrztu wodnego. Czy chrześcijański chrzest wodny jest, czym się różni od tego chrztu wodnego, którym Jan chrzcił? No Jan nie chrzcił w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli tylko formułą się chrzci, różnica jest tym, że wypowiadamy inną formułę? Nie, no musiałbym to musiałbym to rozwinąć, ten moment, ale to tak, że tak powiem, za szybko się bywałem i nie specjalnie się na tym zastanowiłem, więc... Mm-hmm. Okej, okay, to może ktoś może ma jakieś... Tak, to ja potem na spokojnie... Mm-hmm. Tak, bo tutaj zastanówmy się, widzimy podobieństwo, jest tu pewne podobieństwo. Podobieństwo polega na tym, że ludzie, którzy przychodzą do chrztu, są to ludzie, którzy słyszeli poselstwo o opamiętaniu i się opamiętali. I tutaj myślę, że widzimy podobieństwo, jeśli chodzi o chrześcijański chrzest, że to też są ludzie, którzy słyszeli o konieczności pokuty, odwróceniu się od grzechu i którzy wyznają swe grzechy, pokutują, czyli opamiętują się, zmieniają kierunek, oddają swoje życie Bogu, tak jak wcześniej służyli grzechowi, służyli sobie samym, tak tutaj zmieniają kierunek życia i oddają swoje życie Bogu. Więc tu jest ten element opamiętania, który jest bardzo podobny do tego, co robił Jan. Natomiast w czym jest różnica? Czym się różni chrzest Janowy od chrztu, który później głosili i który praktykowali uczniowie? Bo wiemy, że był to inny chrzest. Gdyż w Dziejach Apostolskich spotykamy ludzi, którzy byli ochrzczeni tylko chrztem Janowym i później zostali ochrzczeni w imieniu Jezusa. Czyli apostoł Paweł, który tam do nich poszedł, uznał, że tamten chrzest nie jest wystarczający, że potrzebują być ochrzczeni w imieniu Jezusa. Więc teraz pytanie, w czym jest różnica? Myślę, że ten drugi chrzest zawiera w sobie wiarę w Jezusa, Zbawiciela. Że sam chrzest na odpuszczenie grzechów, czyli pokuty, znaczy chrzest pokuty jest takim pierwszym krokiem, który jest jeszcze niewystarczający, bo potrzeba wiary Pana Jezusa, no i potwierdzenia tego w chrzcie. Mhm. Ktoś jeszcze chciałby coś tutaj dodać? Ja tu się zgodzę też z Adasiem, bo to tak jak on powiedział właśnie, nie? Że tutaj wracając jeszcze do tego Jana Chrzciciela, no to był taki chrzest pokutny, w sensie takim, że oni pokutowali z grzechów, nie? Natomiast oni nie znali Jezusa Chrystusa wtedy. Oni nie znali tego, który ma przyjść, bo potem jest napisane w 12, że on ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Więc on już im głosił wtedy o Jezusie Chrystusie. Kto to, kim on naprawdę jest? O Mesjaszu. Więc ten chrzest taki prawdziwy, ten biblijny, o którym my mówimy teraz, ten chrzest z tego jakby taki nowotestamentowy, chrześcijański, no to jest taki właśnie, który mówi wyraźnie o tym, że my przyjmujemy chrzest, wiedząc o tym, kto jest naszym Panem, kim tak naprawdę jest Jezus Chrystus, kim On jest. Dlatego jest ten chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I wtedy, i to jest ta różnica, nie? To jest ta różnica, bo na przykład jeśli chodzi o Kościół katolicki, no to tam chrzczą małe dzieci dotyczące, mówią tam o tym grzechu pierworodnym. Mm-hmm. Ale tak naprawdę chodzi o to, że Kościół katolicki od samego początku, od tego niemowlęcia już przypisuje sobie człowieka do swojej religii. Mm-hmm. On już jest wpisany w księgę i on już jest katolikiem. I nawet pamiętam, były takie powiedzenia, że zanieśliśmy poganina, przeprowadziliśmy chrześcijanina. Kiedyś coś takiego tam mówili na wsi, nie wiem, czy to jeszcze mówią, czy nie. I by, było, to też czasami pamiętam, mówili na wsi gdzieś tam, że no też dziecko małe się chciało dlatego, bo no jakby umarło, no to wtedy ojejku, mogłyby pójść gdzieś tam do piekła, nie byłoby ani namaszczone, ani nic, więc tam księża to różnie tam tłumaczyli, nie? Bo tam, chociaż zresztą mało się o tym mówiło. Natomiast jak popatrzymy sobie te, ja tak mówię, na to te poziomy, te etapy tego, tych kolejnych sakramentów w katolicyzmie, nie? To widać, że oni dlatego chrzczą małe dzieci, żeby już go przypisać do wiary katolickiej. I on już jest jakby nasz. I kolejnymi etapami już jest potem ten, komunia święta i potem jest to bierzmowanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to tak się, tak to ładnie rozłożyli na całe życie praktycznie, nie? Że ty jesteś po prostu w tym katolikiem, nie? Cały czas. No i właśnie. To jest jedyny... Czyli tutaj tak naprawdę ten chrzest katolicki jest bliższy chrztowi Jana niż temu nowotestamentowi chrztowi, który później praktykują uczniowie. No tak, no bo nawet jak, co z tego, że te małe dzieci w wieku 11 czy tam 10, nie pamiętam, przyjmują tą, 9 chyba, czy 10 przyjmują tą pierwszą komunię, prawda, przygotowują się tam, przyjmują tego Pana Jezusa do swojego serca, ale ten dzieciak nie ma zielonego pojęcia w ogóle o tym, co się tak naprawdę dzieje, nie? On tego nie rozumie w ogóle, to jest no niepojęte, nawet dlatego trzeba właśnie między innymi głosić takiemu człowiekowi, on musi to zrozumieć i przyjąć z wiarą to, co on usłyszał, i wtedy jest to dopełnienie, tak jak Adaś mówił, wtedy jest to dopełnienie tego biblijnego chrztu, że ten człowiek świadomie przyjmuje ten chrzest wodny, wiedząc o tym, jakim był człowiekiem, co uczynił dla niego Jezus i kim on teraz będzie, kim on będzie nowym stworzeniem i dokąd on potem pójdzie, nie? Ja to tak rozumiem. No tak, tutaj mamy wiele problemów, jeśli chodzi o Kościół rzymski, bo tutaj mamy tą ideę właśnie grzechu pierworodnego, czyli w mniemaniu katolickim człowiek rodzi się winny grzechowi Adama i Ewy. I jeżeli ten grzech nie zostanie zmazany przez chrzest, to takie dziecko może być potępione z powodu tego grzechu pierworodnego i ich rozwiązaniem jest ochrzczenie tego dziecka, co rzekomo ma w ten sposób zgładzić, usunąć z niego grzech pierworodny i takie dziecko już jest czyste. No to ale tak naprawdę chodzi o to, żeby go włączyć już w szereg. Nie, no tak, tak, oczywiście, to jest właśnie, za tym stoi cała ideologia rzymskokatolicka, że zbawienie odbywa się na drodze sakramentów i człowiek musi otrzymać wszystkie sakramenty na tej drodze wiary, ale to wiadomo jest no, zupełnie niebiblijne i to jest, tak jak mówisz, pewną polityką kościelną, która konsekwentnie no, w życiu rzymskich katolików jest przeprowadzana, żeby ich trzymać w tej instytucji, która rzekomo udzielając im tych sakramentów zapewnia im zbawienie. Natomiast czytając tutaj ten fragment widzimy, że chrzest sam w sobie nie ma żadnej mocy. Czy to będzie taki czy inny chrzest, on nie ma sensu, jeśli nie ma prawdziwej pokuty, nie ma prawdziwego opamiętania. O czym Jan właśnie mówi dalej do faryzeuszów, saduceuszów, którzy przyszli do chrztu. I on im wyraźnie pokazuje, że zanim, żeby ten chrzest miał sens, to muszą przynosić owoce godne opamiętania. Czyli tutaj nie jest to kwestia uczestnictwa w jakimś obrzędzie, tylko jest kwestia opamiętania, które rodzi owoce, które owocuje w zmianie postępowania, w zmianie życia. I do tego Jan ich wzywa. Więc podobnie i my nie chrzcimy ludzi, którzy chcą się do nas przyłączyć, albo którzy sądzą, że przez chrzest wejdą na jakiś wyższy duchowy poziom, czy że chrzest rozwiąże ich problemy z grzechem. Nie, oni muszą najpierw uwierzyć w Chrystusa, najpierw muszą uwierzyć w moc Jego ofiary na krzyżu i przyjść do Niego ze swoimi grzechami, przyjść do Niego ze swoimi problemami duchowymi i doświadczyć najpierw Jego zbawienia z tych problemów. Muszą doświadczyć przebaczenia grzechów i wyzwolenia z mocy grzechu. I dopiero wtedy, widząc jakieś owoce takiej wiary, takiej pokuty, możemy kogoś ochrzcić. Więc tutaj w tym jest wielkie podobieństwo. Natomiast różnica, tak jak też tutaj zaznaczyliście, jest głównie w tym, że my w chrzcie utożsamiamy się ze śmiercią Jezusa. Utożsamiamy się z Jego dziełem krzyża, na którym On utożsamił się z nami, biorąc na siebie nasz grzech. I my w chrzcie utożsamiamy się z Nim w Jego śmierci. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale to szczegółowo wyjaśnia, mówiąc o tym, iż przez chrzest razem z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani w śmierć, aby tak jak Chrystus zmartwychwstał, tak abyśmy i my nowe życie prowadzili. Czyli w naszym utożsamieniu się z Chrystusem jesteśmy pogrzebani w Jego śmierć przez chrzest, zanurzeni w Jego śmierć przez chrzest, czyli mamy udział w tym, co się dokonało na krzyżu, w Jego śmierci, przebaczenie grzechów, uwolnienie nas spod władzy grzechu i abyśmy zmartwychwstali do nowego życia, abyśmy teraz już nowe życie prowadzili w mocy zmartwychwstałego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który udziela nam swego ducha, abyśmy nowe życie mogli prowadzić. I tutaj tego nie było w chrzcie Janowym. Tego aspektu utożsamienia się ze Zbawicielem nie było. Tutaj był tylko i wyłącznie aspekt odwrócenia się od grzechu i wyznania tego, publicznego wyznania, że człowiek chce prowadzić nowe życie, że człowiek chce iść inną drogą, że już nie chce czynić tych złych rzeczy. Ale to jest nadal prawo, to jest nadal cały czas, to się odbywa w kontekście posłuszeństwa prawu Bożemu, a nie w kontekście odkupienia i w kontekście zbawienia, które jest już dziełem Boga w naszych sercach przez wiarę. I to jest ogromna różnica. Tutaj mamy nadal stare przymierze, to nie jest jeszcze nowe przymierze. Zadaniem Jana było przygotowanie, utorowanie drogi dla Mesjasza, który był zapowiedziany w tym społeczeństwie. A jego działalność to była też jakby przebudzeniem dla tego społeczeństwa izraelskiego, no bo on ich nawracał do trzymania się nakazów Bożych. Co wiemy, było niemożliwe. Co wiemy, że jest niemożliwe, bo cały zakon, całe prawo właśnie temu celowi służyło, żeby człowiekowi wykazać jego grzech i żeby człowieka potępić w jego grzechu przez uświadomienie mu niezdolności robienia tego, co Bóg od niego wymaga. I dlatego w Starym Przymierzu były ofiary, które radziły czy pomagały człowiekowi radzić sobie z tym potępieniem, które prawo mu przynosiło. Prawo przynosiło mu potępienie, a ofiary, które oczywiście były zapowiedzią ofiary Chrystusa, były rozwiązaniem na ten problem potępienia, które prawo przynosiło. Oczywiście prawo w jakiejś mierze korygowało, prawo w jakiejś mierze pozwalało człowiekowi wiedzieć, jaki jest właściwy kierunek, ale prawo nie miało mocy i nadal nie ma mocy, by człowieka uzdolnić do tego, by iść w tym nowym kierunku, w tym dobrym kierunku. Tu jest problem prawa. Problem jest oczywiście w człowieku, nie w prawie. Prawo jest dobre i święte i sprawiedliwe. Problem jest tym, że prawo nie rozwiązuje problemu człowieka. Prawo jedynie naświetla ten problem. Ono jeszcze bardziej wyostrza ten problem. Dzięki prawu, czytamy, jest świadomość grzechu, ale nie rozwiązanie problemu grzechu. Dlatego ta działalność Jana jest cały czas działalnością Starego Przymierza, które miało być przewodnikiem do Chrystusa, które miało człowiekowi uświadamiać jego grzeszność, że jest grzeszny. I ludzie tutaj, przychodząc do chrztu, to właśnie robili. Uznawali swoją grzeszność, wyznawali swoje grzechy, co jest pierwszym krokiem ku Zbawicielowi. My też musimy to zrobić, my też musimy ten krok wykonać. Tyle, że my wykonujemy przez wiarę w Jezusa Chrystusa krok, którego oni wtedy jeszcze nie mogli wykonać. My utożsamiamy się z Jezusem Chrystusem i mamy udział w zwycięstwie Jego śmierci nad grzechem. Tu jest to, czego oni niestety jeszcze nie mieli. A my przez to, co Jezus dokonał na krzyżu Golgoty i w swoim zmartwychwstaniu i posłaniu Ducha Świętego, my tego możemy już dzisiaj doświadczać. I nasz chrzest jest czymś więcej, daleko więcej niż tym, co Jan robił, gdy chrzcił ludzi w Jordanii. Chociaż, tak jak mówię, są pewne podobieństwa, ale tylko do pewnego etapu. Ale tutaj, Pawle, jeśli mogę, tutaj przecież Jan Chrzciciel wspaniale wołał, więc oni w momencie, kiedy już Jezus zaczął głosić i zaczął się pokazywać i tak dalej, więc oni mogli potem dostąpić tego chrztu prawdziwie. Prawda? Którego chrztu mogli dostąpić? No, tego chrztu, bo sam Jezus nie chrzcił, prawda? Mhm. Więc oni mogli dostąpić tego chrztu apostołów, tego biblijnego, takiego, tego nowego, nowotestamentowego, bo przecież Jan Chrzciciel, jak wychodził, to mówił: pokutujcie, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Mhm. I on im mówił o tym, że idzie ten, który ma przyjść, ten, o którym było napisane w wcześniejszych księgach, w proroku Izajaszu. I on im o tym mówił dokładnie. I przecież za niedługi czas Pan Jezus się pojawił i przecież za Nim chodziły rzesze, więc oni mieli tę wspaniałą możliwość, oglądając cuda i słysząc słowa Jezusa, mogli potem przystępować do tego chrztu, prawda? Ci, którzy... Ale czy ty wziąłeś pod uwagę, że chrzest w imieniu Jezusa to był dopiero po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa? Czyli możemy powiedzieć, że apostołowie, którzy chrzcili przy Jezusie, to ten chrzest... Ale jacy apostołowie i kiedy chrzcili, powiedz? Nie, no czytamy w Ewangeliach, że chrzcili uczniowie Jezusa. Sam Jezus nie chrzcił, tak. Że już za życia Pana Jezusa uczniowie Jezusa też chrzcili. Tak, ale sam Jezus nie chrzcił. Sam Jezus nie chrzcił, uczniowie chrzcili, no. Czyli tutaj mamy tak naprawdę do czynienia z kolejnym chrztem. Sorry, Jerzy, coś mówiłeś? Tak, to był chrzest jeszcze przed zapłaceniem przez Jezusa ofiary, która była przez Boga przewidziana i ustanowiona. A ten chrzest nie miał takiej mocy, jak chrzest później. Mm-hmm. Czyli najprawdopodobniej uczniowie Pana Jezusa chrzcili tym samym chrztem, którym Jan chrzcił. Jakby sens tego chrztu był taki sam. To był też chrzest pokuty, to był chrzest opamiętania. Natomiast dopiero po śmierci, zmartwychwstaniu Pana Jezusa, wylaniu Ducha Świętego, uczniowie chrzczą tym nowotestamentowym chrztem w Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. To, co widzimy w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, gdzie czytamy o 3000 ludzi, jeśli dobrze pamiętam, 3 czy 5 tysięcy tam było, którzy zostali ochrzczeni. 3 tysiące. Tak, tylko oni zostali ochrzczeni też w imię Jezusa. Jak to jest właśnie? Jak to się ma skoro Pan Jezus w ostatnim rozdziale Ewangelii Mateusza mówi o tym, że mamy dać się ochrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No i to jest ten sam chrzest. To jest, jeżeli chrzcimy w imieniu Jezusa, to chrzcimy w imieniu Ojca, Syna i Ducha. To jest jeden i ten sam chrzest. Tutaj nie chodzi o wypowiedzenie formuły, tu chodzi o istotę. Jezus i Ojciec i Duch stanowią jedno. Więc tu nie mamy ich chrztu w trzy odrębne bóstwa. Tu nie mamy chrztu w jakieś trzy odrębne istoty. To jest chrzest w imię i to jest jedno imię, nie trzy imiona. Nie w imię Ojca, w imię Syna i w imię Ducha, tylko to jest chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha. A więc jest jedno imię i chrzest jest w jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha. I kiedy chrzcimy w imieniu Jezusa, no to chrzcimy dokładnie w tym, to wyrażenie chrzcić w imieniu Jezusa nie oznacza, że nie chrzcimy w Ojca i nie chrzcimy w Ducha. To jest określenie uproszczone, które mówi o chrzcie, który czynimy w Jezusie, w imieniu Jezusa, jakby posłani przez Jezusa, to można tak rozumieć, albo w Jezusie, w którym jest Ojciec i jest Duch. Tu mówimy cały czas o jednym chrzcie. Natomiast... Przepraszam, tylko jeszcze tutaj dokończę. Jeszcze tylko dokończę tą, żeby tutaj widzieć tą różnicę. Wygląda na to, że Jan Chrzciciel chrzcił chrztem opamiętania, czyli chrztem, w którym ludzie wyrażali skruchę i pragnienie prowadzenia nowego życia. I wydaje się, że uczniowie Pana Jezusa za Jego życia takim samym chrztem chrzcili, że nie chrzcili innym chrztem niż Jan chrzcił. Przynajmniej no, tutaj jakby jeszcze się właśnie to zbawienie nie dokonało, które się dokonało na Golgocie. I dopiero wtedy Pan Jezus mówi podczas ostatniej wieczerzy, że ustanawia nowe przymierze. Pan Jezus, czytamy, żył pod prawem, pod zakonem i Jego życie było życiem wypełniania zakonu i Pan Jezus wiele rzeczy z zakonu, czyli z prawa Bożego, przestrzegał i do momentu swojej śmierci funkcjonował pod prawem, zapowiadając dopiero to wszystko, co miało się wydarzyć, gdy ustanowił nowe przymierze w swojej krwi. Czyli dopiero wtedy następuje ustanowienie nowego przymierza, gdy jego krew się przelewa. Ale Pawle, zobacz, przecież okej, natomiast był taki moment, kiedy Pan Jezus w szabat zrywał kłosy. No. Prawda? No. To on nie łamie przymierza. O, to nie ma nic tutaj, zrywanie kłosów w szabat nie jest łamaniem szabatu. To faryzeusze swoimi tradycjami stwierdzili, że to jest łamanie szabatu, ale prawo mojżeszowe nie zabraniało zrywać kłosy w szabat. Więc on nie łamał prawa, on nie ustanowił, on nie przeczył szabatowi, kiedy uczniowie zrywali szabat i Jezus powiedział, że to wcale nie jest łamanie szabatu. Tak samo jak nie jest łamaniem szabatu wyciąganie zwierzęcia, które wpadnie do studni, czy obrzezywanie dziecka, które się 8 dni wcześniej przed szabatem urodziło. Nie jest łamaniem szabatu, to właśnie faryzeusze z tego zrobili problemy, a Jezus pokazuje, nie, to nie jest problem. Wy sami to robicie, mówi. Okej, wróćmy jeszcze do tego momentu. Jak to zrozumieć w taką sytuację? Przychodzi pewien Izraelita i do Jana Chrzciciela i chrztem pokutując dał się ochrzcić ku upamiętaniu. Po jakimś czasie pojawia się Jezus Chrystus. No i ten sam człowiek przychodzi do słuchając słów Jezusa, przychodzi do Piotra i Pawła i co teraz? Uczniowie mu mówią, czy Jan cię ochrzcił? Tak. No to nie musisz być ochrzczony. I żyje ten człowiek dalej. Pan Jezus umiera na krzyżu, zmartwychwstał i co dalej z tym człowiekiem? Uh-huh. I on w takim razie musi przyjąć chrzest w imieniu Jezusa Chrystusa. No tak, tak dokładnie było. widzimy ludzi w dziejach apostolskich, którzy byli ochrzczeni chrztem Janowym i którzy nawet wygląda, że słyszeli coś o Jezusie, ale dopiero wtedy Paweł głosi im Ewangelię, głosi im Chrystusa i czytamy, że chrzci ich ponownie. Chrzci ich w imieniu Jezusa i wkłada na nich ręce, aby przyjęli dar Ducha Świętego. Czyli to zrozumieć można by było tak, że jak Jan Chrzciciel chrzcił, to nie wymieniał imienia Jezus, tak? No na pewno nie, na pewno nie wymieniał, bo tutaj nic o tym nie czytamy i to nie był chrzest w imieniu Jezusa. On mówił wyraźnie, że ja chrzczę was chrztem opamiętania, ale po mnie przychodzi ten, który będzie chrzcił w Duchu Świętym i ogniu. Czyli on tutaj widzi, że jego chrzest jest tylko przygotowaniem na przyjście kogoś większego, komu on nie jest godzien nawet rzemyków sandałów rozwiązać. Więc jego chrzest jest tylko i wyłącznie chrztem opamiętania, czyli wyznania grzechów i pragnienia zbawienia. To jest chrzest Jana. Ludzie szukają zbawienia, które dopiero ma przyjść w Mesjaszu. Jeśli można jedno zdanie. I ten chrzest Janowy miał tylko takie, można powiedzieć, jednorazowe znaczenie, bo ten człowiek wracał do siebie do domu i mógł znowu wpaść w grzech, bo nie mógł sam się z tego grzechu wydostać w żaden sposób. Więc mógł być kolejny dzień, przyjdę do Jana, powiedzieć, Janie, ja chcę cały czas żyć, znowu wyznaję swoje grzechy, bo potrzebował tego codziennie. Dopiero później ten grzech, ten chrzest w imię Pana Jezusa, czy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, który jest pełen Ducha Świętego, powoduje, że możemy żyć świętym życiem we krwi Chrystusowej. Teraz, no momencie, to się chwilkę zatrzymajmy, bo teraz pytanie, czy za każdym razem ten Izraelita, jak zgrzeszył, to szukał Jana Chrzciciela, żeby na nowo się ochrzcić? Raczej nie, raczej nie widzimy takiego obrazu. Tutaj myślę, że Daniel próbuje powiedzieć, że tamten chrzest nie miał tej mocy, którą widzimy, miał Chrystus, z którym człowiek się utożsamiał w tym chrzcie w imieniu Jezusa. Więc rozumiemy, że jeden i drugi chrzest sam w sobie nie ma zbawczej mocy, natomiast kiedy człowiek jest chrzczony w imieniu Jezusa we właściwy sposób, czyli po tym, jak uwierzył w Jezusa Chrystusa i do Niego się nawrócił, taki człowiek zostaje przyodziany mocą z wysokości, mocą Ducha Świętego, aby odnosić zwycięstwo nad grzechem. Natomiast ten człowiek, który był przez Jana chrzczony, z pewnością doświadczał jakiejś łaski Bożej. To z pewnością podobało się Bogu, to z pewnością było częścią planu Bożego, ale nadal ci ludzie jeszcze nie doświadczali duchowego odrodzenia, o którym Jezus nauczał, że człowiek się musi na nowo narodzić i być odrodzonym z Ducha Świętego. To wiemy, że jest konsekwencją nowego przymierza, tego, co Pan Jezus dokonał. Więc teraz taki człowiek pokutujący w Starym Przymierzu, Bóg mu przebaczał jego grzechy, z pewnością. Bóg mu wybaczał jego przestępstwa. O tym wielokrotnie możemy przeczytać w Starym Testamencie, szczególnie w psalmach. Składali ofiary, nie? Składali ofiary, które były obrazem ofiary Chrystusa. Więc chociaż ta ofiara jeszcze w czasie nie została złożona, to w Bożym zamyśle ona była złożona już przed założeniem świata. Czytamy, że Chrystus jako baranek Boży został złożony już przed założeniem świata. Nie w sensie czasowym, rzeczywistym, ale w sensie Bożych zamysłów, Bożego planu odkupienia ludzkości. Więc w tym sensie tamte ofiary były skuteczne dzięki ofierze Chrystusa, która miała być później złożona. I oni doświadczali łaski Bożej, doświadczali jakiejś pomocy Bożej, i czytamy w Starym Testamencie o ludziach pobożnych i sprawiedliwych. Widzimy Symeona w świątyni, widzimy Annę w świątyni, widzimy Hioba i widzimy inne pobożne postacie w Starym Testamencie, jak Daniel, jego trzech przyjaciół, i wielu innych, którzy żyli nowym, można powiedzieć, życiem w znaczeniu, może nowym to może nie najlepsze słowo, ale żyli sprawiedliwym życiem, żyli życiem pobożnym, co nie oznacza, że się nie potykali, że nie upadali, że nie grzeszyli i nie musieli wyznawać swoich grzechów i szukać odkupienia w tych ofiarach, które składali, które mówiły o ofierze Mesjasza. Natomiast my też, mimo iż otrzymaliśmy Ducha Świętego, mimo iż otrzymaliśmy nowe życie, też się potykamy. Też musimy wyznawać nasze grzechy. Też musimy na nowo i na nowo doświadczać przebaczenia naszych grzechów i upadków. Więc w jakiejś mierze widzimy tutaj podobieństwo, tyle że my mamy dużo większe możliwości. Mamy Ducha Świętego w takiej mierze, w jakiej oni nie mieli. Oni też otrzymywali z pewnością pomoc Ducha Świętego i Duch Święty też działał w ich sercach, nawet w Starym Przymierzu. Ale nie w takiej mierze i nie w takim stopniu, w jakim działa w Nowym Przymierzu powszechnie we wszystkich, którzy wierzą. Ja mogę przeczytać taki fragment z Dziejów Apostolskich właśnie, bo też taki jest właśnie fragment, którego ja wcześniej jakbym nie rozumiała. Jest w Dziejach Apostolskich 19 rozdział od 1 do 7. No to czytaj, Tereska. I właśnie mam taki tytuł tutaj. Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie. Taki podtytuł. Akurat taki został tutaj nadany. I pisze tak. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu. A spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w Tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, wstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. I właśnie zastanawia mnie tutaj ten fragment, bo rzeczywiście, tak jak tutaj była mowa, że ten chrzest Janowy to był, jest tutaj napisane właśnie wyraźnie, chrztem upamiętania w 4 wersecie. Ale i też właśnie i mówił ludowi, czyli Jan, żeby uwierzyli w Tego, który przyjdzie po nim, to jest Jezusa. Czyli oni już jakby zaczęli wierzyć w Jezusa, tak? Oczywiście. Po prostu musieli uwierzyć w tego Jezusa i na to właśnie z powodu tego też ten chrzest był jakby im udzielony. Dokładnie. I oni tam wyznawali swoje grzechy. Ale jest jeszcze jedna kwestia w 5 wersecie. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. I jak to rozumieć? No, także właśnie zostali ochrzczeni tym chrztem, który Pan Jezus nakazywał, by byli chrzczeni. Czyli jakby jeszcze jeden chrzest mieli. Tak? No tak, tak, zdecydowanie. Był kolejny chrzest wodny w imię Pana Jezusa Chrystusa. Tak. A wtedy Paweł położył na nich ręce i stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. To jakby było takie potwierdzenie dla nich, że ten chrzest, którego przyjęli, to jest chrzest właściwie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, ten nowy, nowotestamentowy, dlatego właśnie byli ochrzczeni dodatkowo jeszcze Duchem Świętym i otrzymali właśnie te dary mówienia językami i prorokowali. To było takie dopełnienie, potwierdzenie tego, nie? Że to jest To jest ten chrzest, który powinniście przyjąć. Ten chrzest z 5 wersetu to jest chrzest w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Mhm, dokładnie. Czyli to już jest ten chrzest, który jest wyrazem utożsamienia się z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Dokładnie. Tylko nie wiem, czy możemy to, co Leszku powiedziałeś, jakby takie stwierdzenie zaryzykować, że to, że otrzymali Ducha Świętego, było potwierdzeniem tego, że chrzest, który przyjęli, był tym właściwym chrztem, bo mamy sytuację przecież odwrotną u Korneliusza, że najpierw byli ochrzczeni Duchem Świętym, a później dopiero przyjęli chrzest. Wiesz co, Adasiu, zastanawiam się, dlaczego Paweł położył na nich ręce, bo jest napisane, a kiedy Paweł położył na nich ręce, już po chrzcie, dlaczego to zrobił? Wstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, prorokowali. Ja myślę, że Paweł modlił się o to, żeby Duch Święty udzielił im teraz mocy do nowego życia i darów do służby w Kościele. Jestem przekonany, że oni już mieli Ducha Świętego, kiedy Paweł położył na nich ręce. To wyrażenie "wstąpił na nich Duch Święty" niekoniecznie oznacza, że nie mieli Ducha i już dopiero w tym momencie go otrzymali. Czytamy w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, że Duch Święty zstąpił na apostołów, po czym w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich ponownie czytamy, że Duch Święty zstąpił na apostołów, na tych samych, którzy w 2 rozdziale otrzymali dar Ducha Świętego. To wyrażenie "zstąpił na nich Duch Święty" może oznaczać, że Duch Święty w tym momencie zstąpił na nich w tej mocy, by mówili językami i prorokowali. Tak jak zstępował w Starym Testamencie na ludzi, czytamy, że zstąpił na Samsona, zstąpił Duch Święty na Saula nawet. A więc Duch Święty, to, że zstępuje, to nie oznacza, że człowiek nie doświadczał wcześniej jego działania w swoim życiu. Tutaj rozumiem, że Paweł położył na nich ręce i oni otrzymali dar mówienia językami i proroctwa, gdy Paweł na nich położył ręce i w tym sensie zstąpił na nich Duch Święty. Natomiast to, że oni uwierzyli w Pana Jezusa i to, że zostali ochrzczeni, to już jest dowód na to, że Duch Święty w ich sercach działał. Gdyż to dzięki Duchowi Świętemu człowiek wierzy i dzięki Duchowi Świętemu człowiek rodzi się na nowo i dopiero wtedy może być ochrzczony w imię Pana Jezusa, kiedy już uwierzył i już został zrodzony z Ducha Świętego. Nie ochrzcimy człowieka, który jeszcze nie ma Ducha Świętego, który jeszcze nie jest odrodzony z Ducha Świętego w tym sensie. Natomiast tutaj mamy udzielenie darów, których Duch Święty udzielił właśnie jako zewnętrzną manifestację i potwierdzenie tego, że oni otrzymali Ducha Świętego. Dokładnie tak to rozumiem. Tym bardziej, że w 3 jest napisane, że wtedy zapytał ich, w czym więc byliście ochrzczeni. Oni odpowiedzieli, w chrzcie Jana. I teraz Paweł zaczyna im wyjaśniać to. I w 4 mówi, Paweł zaś powiedział, Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. On im zaczął to wykładać i teraz no, na pewno więcej im tam głosił i dopiero później, w 5, gdy to usłyszeli, czyli to wszystko, co on im powiedział, wytłumaczył, wyklarował, jak to powinno być, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa na pewno przez Pawła. I wtedy Paweł po tym chrzcie położył na nich ręce i wtedy stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali, a wszystkich mężczyzn było około 12. I potem w 8 jest nawet napisane, że potem przez 3 miesiące przychodzili do synagogi, czyli tych 12 uczniów. Nie, Paweł przychodził. Tam jest liczba pojedyncza. Przychodził. U mnie... Aha, przepraszam, potem. Już wyważnie odpowiadając, przekonując w Królestwie Bożym. Okej, tak, przepraszam. Myślałem, że to była kontynuacja tego, ale rzeczywiście potem przez 3 miesiące przychodził do synagogi. Tak. No, tak czy ja pamiętam, że były też takie... Pamiętam kiedyś przecież, nawet kiedyś, no nie tak dawno wcale, bracia tacy starsi pytali, czy ktoś z was jest ochrzczony Duchem Świętym, nie. I to wychodzili do przodu i bracia starsi kładli na nich ręce i czasami było tak, że któryś z braci czy bracia położyli na brata czy siostrę ręce i był w tym momencie ochrzczony Duchem Świętym, a czasami było tak, że podczas modlitwy gdzieś tam z tyłu Duch Święty sam zamanifestował, prawda, i został ktoś ochrzczony i mówił językami i przeżywał to pięknie, więc... To znaczy tutaj to jest... ten fragment nie mówi, że oni zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. Ten fragment mówi, że Duch Święty zstąpił na nich i mówili językami i prorokowali. Myślę, że to nie możemy tego utożsamiać z zanurzeniem w chrzcie w Duchu Świętym. Oczywiście niektórzy to utożsamiają, natomiast ja osobiście tak tego nie widzę. Ja rozumiem, chrzest w Duchu Świętym ma miejsce, gdy człowiek się na nowo rodzi w Duchu Świętym, że tu jest chrzest w Duchu Świętym, że tutaj to Duch Święty zanurza człowieka w Jezusie Chrystusie, zanurza w ofierze Chrystusa, zanurza w przebaczeniu Chrystusa. Tu jest dla mnie, tak ja rozumiem dzisiaj, chrzest w Duchu Świętym. To natomiast, co tutaj ma miejsce, to jest udzielenie im przez Ducha Świętego daru mówienia językami i proroctwa, które niekoniecznie musi towarzyszyć chrztowi w Duchu Świętym. Ktoś może otrzymać dar usługiwania, czy dar tłumaczenia języków, czy jakiś inny dar, ale nie może nie mówić językami i nie prorokować, i to nie oznacza, że nie został ochrzczony w Duchu Świętym. Można być ochrzczonym w Duchu Świętym i nie mieć daru mówienia językami, czy prorokowania, czy innych darów. Wiem, że to jest przedmiot dyskusji i sporów i nie wiem, czy to dobry moment, żebyśmy w to teraz wchodzili. Jak wrócimy do 14 rozdziału listu do Koryntian, to będziemy jeszcze to wszystko dokładnie, spokojnie analizowali. Ale Paweł wyraźnie w 14 rozdziale listu do Koryntian mówi, że nie wszyscy, którzy są ochrzczeni w Duchu Świętym, mówią językami. O tym w 12 rozdziale wyraźnie mówił listu do pierwszego listu do Koryntian i to samo powtarza w 14 rozdziale, że można mieć pełnię Ducha Świętego i nie mówić językami. I mówi, żeby o to zabiegać, mówi o to, żeby tego pragnąć jak najbardziej. Powinniśmy szukać tego daru i jeszcze bardziej, by prorokować. Ale to nie oznacza, że jeśli ktoś nie mówi językami, czy nie prorokuje, to znaczy, że nie został ochrzczony w Duchu Świętym. No dobrze, ale zazwyczaj ci bracia i te siostry, którzy przeżyli to napełnienie, no to zazwyczaj mówią, że to jest no coś wyjątkowego, niepowtarzalnego, że tego nie da się zapomnieć, że i ja tego nie neguję. Oczywiście, to jest jak najbardziej. Wszelkie doświadczenie Ducha Świętego jest czymś cudownym, niezapomnianym, wartościowym i godnym pożądania. Natomiast mówię, Pismo Święte nie mówi nam, że jedynym widzialnym i koniecznym dowodem na chrzest w Duchu Świętym jest mówienie językami, czy jakakolwiek inna zewnętrzna manifestacja Ducha Świętego. Te rzeczy są potrzebne i powinniśmy o nie zabiegać, natomiast to nie jest dowód na to, że ktoś został ochrzczony w Duchu Świętym. W jakimś sensie może być, ale wiemy też, że w wielu przypadkach nie jest. Są ludzie, którzy mówią językami, mimo iż wcale nie są ochrzczeni w Duchu Świętym, nawet nie są nawróceni, a mówią językami i prorokują, tyle że nie z Ducha Świętego. Więc wiemy, że to można podrobić w drugą stronę, ale też wiemy, że można mieć Ducha Świętego i też nie mówić językami, nie prorokować. Paweł w 12 rozdziale wyraźnie mówi, że wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem, a za chwilę mówi, czy wszyscy prorokują, czy wszyscy czynią cuda, czy wszyscy uzdrawiają, czy wszyscy mówią językami, Czy wszyscy prorokują? I odpowiedź jest oczywista: nie, nie wszyscy. A kilka wierszy wcześniej powiedział: wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Czyli mówi o ludziach napojonych jednym duchem, zanurzonych w tym duchu, a jednocześnie mówi, że nie wszyscy mają dary ducha, takie, które tam wymienia. Jedni mają takie, drudzy mają inne. Wszyscy mają jakiś dar, ale są to różne dary. Niektóre są takie nadprzyrodzone, jak mówienie językami, czy uzdrawianie, czy czynienie cudów, a inne są, nazwijmy to w cudzysłowie, takie bardziej naturalne, takie, które byśmy nie postrzegali ich jako dary Ducha Świętego, o czym mówi list do Rzymian szczególnie. Tam widzimy wiele innych darów, jak posługiwanie, jak zarządzanie, jak kierowanie, i tam też są wymienione języki i proroctwa, ale w pośród takich, byśmy powiedzieli, zwykłych, w cudzysłowie zwykłych darów, jak zarządzanie, kierowanie, usługiwanie, nawet dawanie pieniędzy. To też jest dar Ducha Świętego. Niektórzy mają taki dar obdarowywania innych. I to też jest dowód, że są ochrzczeni w Duchu Świętym, chociaż nigdy nie mówili językami. I ja nie mówię tego, żeby umniejszać wartość mówienia językami. Ja nie mówię, że to jest coś niewłaściwego, złego. Absolutnie tego nie mówię. Tylko mówię to, że czasami ludzie żyją w wielkim poczuciu winy i żyją w wielkim oszustwie, że nie mają Ducha Świętego, bo nigdy nie mówili językami, podczas gdy mają Ducha Świętego, gdy są wypełnieni Duchem Świętym i doświadczają Jego działania w innych dziedzinach. Ale oni twierdzą przez błędną naukę, że jeśli nie mówili językami, to nie mają Ducha Świętego i są chrześcijanami drugiej kategorii. I to jest wielka szkoda ruchu charyzmatycznego, który niestety sprowadził chrzest w Duchu Świętym do mówienia językami, co jest niebiblijne. Ja to też tak uważam, w sensie takim, że to jest warunek, nie? Warunkiem chrztu w Duchu Świętym jest mówienie językami. Nie, tak, ja też tak rozumiem, że nie. Ale to wypełnienie Duchem Świętym, czyli to zanurzenie, no jest ta manifestacja, no jest to przeżycie, jest to taka... No, ta pieczęć, przecież wiem, że jesteśmy już zapieczętowani, no to jak przyjmujemy chrzest i już zostajemy tym nowym stworzeniem, tak dalej, jest na nas ta pieczęć. Natomiast przecież kiedyś, pamiętam, no to ci bracia starsi... No ale kiedy, poczekaj Leszek, zatrzymaj się, bo nie przechodźmy do starszych braci, bo starsi bracia, niektórzy mówili dobrze, a niektórzy mówili źle, więc nie ma co się na nich powoływać. Musimy patrzeć na Pismo Święte i na chociażby powszechne doświadczenie nasze. Kiedy się nawróciłem i czy wtedy nie doświadczyłem mocy Ducha Świętego? Kiedy zostało ze mnie zdjęte to jarzmo grzechów, a moje serce napełnione radością, której nie znałem nigdy wcześniej, pokojem, którego nigdy nie znałem wcześniej. Skąd to było? Czy były to moje emocje związane z przebaczeniem mi grzechów, czy było to napełnienie Duchem Świętym i Jego radością, i Jego pokojem, i Jego życiem? I tego każdy chrześcijanin ci o tym zaświadczy, który się naprawdę na nowo narodził. Że gdy się na nowo narodził, to miał taką radość, miał taki pokój, takie szczęście, jakiego wcześniej nigdy nie znał. I skąd to było? Czy było to, mówię, czy były to efekty emocjonalne? Czy było to właśnie to, że Duch Święty zamieszkał w naszych sercach przez wiarę? I zostaliśmy zapieczętowani wtedy Duchem Świętym. Później towarzyszyły nam różne inne doświadczenia. Na przykład jak to, kiedy zaczęliśmy niektórzy z nas mówić językami. I wtedy też przeżywaliśmy euforię, radość, szczęście związane z doświadczeniem tego napełnienia czy zstąpienia na nas Ducha Świętego, tak jak tutaj na tych ludzi. Ale to nie oznacza, że wcześniej nie mieliśmy Ducha Świętego. To nie oznacza, że wcześniej nie byliśmy ochrzczeni w Duchu Świętym. Po prostu w którymś momencie Bóg udzielił nam jakiegoś daru. Ale to nie oznacza, że wcześniej nie byliśmy ludźmi, którzy nie mieli Ducha. Czytamy, że kto nie ma Ducha Chrystusa, nie należy do Niego. Więc jeżeli ktoś należy do Chrystusa, to musi mieć Ducha Świętego, bo inaczej by nie należał do Chrystusa. Miałbym takie pytanko, bo teraz się zastanawiam. No ja zawsze tak też tak myślałem, tak, no, że człowiek rodzi się z Ducha, ale chrzest w Duchu Świętym jest takim dodatkowym przeżyciem, czymś takim szczególnym. Czy byłoby to wyposażenie do służby, czy byłoby to coś, co jedni otrzymują, bo Bóg w cudowny sposób ich tym obdarza, czy po prostu o to zabiegają, proszą i też to dostają, a inni nie zabiegają albo z jakiegoś innego powodu tego nie dostają. Ale myślę o tym wersecie, pamiętajcie się i niech każdy z was się da ochrzcić, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Pytanie teraz, czy to zdanie możemy tak wziąć tak bardzo literalnie i zrozumieć, że człowiek nawraca się i gdy da się ochrzcić, to wtedy otrzyma dar Ducha Świętego? Czy to jest taki bardzo skrót myślowy, którego nie możemy tak wziąć jako instrukcję działania? I drugie pytanko się wtedy rodzi, bo mamy takie spore grono ludzi, chociażby baptystów, którzy wierzą, że w momencie chrztu wodnego człowiek zostaje napełniony Duchem Świętym. No, to mamy tutaj różne stanowiska. Tak. Ciekawa sprawa. I stąd mamy całą dyskusję, która się toczy od ponad 100 lat, od tego momentu, tego zielonoświątkowego przebudzenia na Azusa Street i tego, co w konsekwencji tego duchowego przebudzenia zostało ukute w pewną doktrynę zielonoświątkową, która później została przejęta przez różnej maści charyzmatyków. I stąd jest cały czas ta debata. To stwierdzenie Piotra, bo to jest to, co zacytowałeś, to jest to, co Piotr mówi w dzień wylania Ducha Świętego, w dzień Pięćdziesiątnicy. Opamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa, a otrzymacie dar Ducha Świętego. To stwierdzenie, moim zdaniem, mówi o koniecznych elementach doświadczenia każdego chrześcijanina. Natomiast pytanie, czy mówi tutaj o ścisłej kolejności, dajcie się ochrzcić, a otrzymacie dar Ducha Świętego, czy mówi o ścisłej kolejności, czy mówi o dwóch niezbędnych wydarzeniach, które będą rezultatem opamiętania. I wydaje mi się, że to jest prawdziwe, bo chociażby właśnie sytuacja w domu Korneliusza tego dowodzi. Że mamy sytuację w domu Korneliusza, gdzie Korneliusz i zgromadzeni słyszą, wierzą i, jak Piotr później wyjaśnia, Bóg oczyścił ich serca przez wiarę i udzielił im swego ducha tak jak nam na początku. I wtedy dopiero mówi, jeżeli Bóg udzielił im swego ducha, no to kimże my byliśmy, żeby ich nie ochrzcić, tak? Żeby im odmówić chrztu. No wtedy oni ich dopiero chrzcili w imię Pana Jezusa. I ilu z nas doświadczyło dokładnie tego samego w naszym życiu? Ja uwierzyłem w Pana Jezusa 5 sierpnia 1987 roku i wierzę, że wtedy zostałem napełniony Duchem Świętym, bo wtedy zostałem zrodzony na nowo, otrzymałem moc do nowego życia, otrzymałem pokój przebaczenia grzechów, pewność, że jestem dzieckiem Boga, że jestem nowym stworzeniem. Kilka tygodni później, jakieś, nie wiem ile to było, ale to gdzieś było na pewno przed końcem wakacji, więc pod koniec sierpnia byłem na spotkaniu, na którym modlono się o mnie i zacząłem mówić językami. I wtedy myślałem, zgodnie z nauką, którą mi przekazano, że zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Dzisiaj tak nie uważam. Wtedy tak myślałem i przez wiele później lat tak myślałem i tak mówiłem, że zostałem ochrzczony w Duchu Świętym tego tam pod koniec sierpnia. Już nie pamiętam, jaki to był dzień dokładnie. A chrzest wodny przyjąłem dopiero w maju następnego roku, czyli 1988. Dopiero wtedy przyjąłem chrzest wodny. Czyli chociażby w moim doświadczeniu, i wiem, że nie jestem jedyny, wielu moich znajomych, przyjaciół dokładnie tak samo to przeżyło. Że najpierw się nawrócili, potem zaczęli mówić językami, a potem byli dopiero ochrzczeni w wodzie. Więc albo to nasze mówienie językami było sfabrykowane i było nieprawdziwe i dopiero powinniśmy się modlić o chrzest w Duchu Świętym tak zwany, po tym jak zostaliśmy ochrzczeni w maju, albo doświadczyliśmy tego, co doświadczył Korneliusz. Uwierzyliśmy, opamiętaliśmy się i wtedy pokutując doświadczyliśmy chrztu w Duchu Świętym. Duch Święty wypełnił nasze serca, a później po jakimś tam paru tygodniach w moim przypadku, nie tak jak w przypadku Korneliusza, że oni od razu zaczęli mówić językami, ktoś na mnie włożył ręce, wytłumaczył mi, że powinienem prosić o ten dar i ja modliłem się o dar mówienia językami. I ten dar z łaski Bożej wierzę otrzymałem. A chrzest wodny przyjąłem, mówię, dopiero w maju następnego roku. Więc tutaj nie sądzę, że chodzi o sztywną kolejność. Albo też to, co baptyści nauczają, że chrzest wodny jest automatyczny z otrzymaniem Ducha Świętego. Myślę, że jest to błędne. Uważam, że człowiek otrzymuje Ducha Świętego już przy nawróceniu, nie dopiero w chrzcie. Chrzest jest jedynie zewnętrzną manifestacją duchowej rzeczywistości. Wiemy, że niektórzy ludzie w pierwszym kościele byli chrzczeni dopiero na łożu śmierci, bo myśleli, że chrzest jest na odpuszczenie grzechów i bali się, że jak zostaną wcześniej ochrzczeni, to jeszcze mogą zgrzeszyć później i czekali do chrztu do momentu śmierci. I to było bardzo powszechne we wczesnym kościele, w drugim, trzecim, czwartym wieku. Takie praktyki były, że ludzie zwlekali z chrztem wodnym aż do śmierci. I to wynika z błędnej nauki, na temat znaczenia chrztu, który, chociaż czytamy takie wyrażenia, że chrzcili na odpuszczenie grzechów, to nie oznacza, że już po chrzcie nie można było uzyskać przebaczenia grzechów. To jest błędna nauka. I błędna nauka moim zdaniem jest taka, że dopiero po chrzcie można modlić się o przyjęcie Ducha Świętego, czy tak zwanego chrztu w Duchu Świętym. To moim zdaniem jest też błędna nauka. Duch Święty jest dany każdemu, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. I to widzimy chociażby w domu Korneliusza bardzo wyraźnie. I też taką naukę Paweł ma w liście do Koryntian, kiedy mówi do nich, że wszyscy zostali ochrzczeni w duchu, wszyscy zostali napojeni duchem, a później do nich mówi: starajcie się usilnie o dary duchowe, a szczególnie aby prorokować. I dalej mówi: a chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, a jeszcze bardziej byście prorokowali. Czyli stwierdził, że oni są napełnieni duchem, że zostali wszyscy napojeni duchem, a później do nich mówi: chciałbym, żebyście mówili językami. Co oznacza, że wielu z nich nie mówiło językami. Niektórzy mówili aż za dużo. I widzimy, jaki bałagan był z tego powodu tam. A niektórzy nie mówili. I Paweł mówi: to nie oznacza, że nie macie Ducha Świętego. Absolutnie nie. Paweł, ty tam miałeś bliższy kontakt z tym Zakiem Ponanem. On jak rozumie? Mogę coś dodać? Czy tak jakby uporządkować trochę? Jedną rzecz. Chrzest wodny to jest decyzja człowieka. Chrzest w Duchu Świętym to jest decyzja Boga. Jest taka różnica. Człowiek nie może wymusić z Duchem Świętym, natomiast może być doprowadzony do chrztu wodnego, nie mają Ducha Świętego. No nie wierzę w to. Nie zgodzę się z tym, Jerzy. Myślę, że jeśli człowiek zostanie ochrzczony, nie mając Ducha Świętego, to ten człowiek nie powinien być ochrzczony. Ten chrzest wtedy nie ma żadnego znaczenia. To jest wtedy chrzest, który nie mieści się w nauce Nowego Testamentu. Jak można ochrzcić człowieka, który nie jest odrodzony z Ducha Świętego? To jest błąd. Ja wiem, że tak się robi i wtedy to jest decyzja człowieka. Się z tobą zgodzę. Natomiast to jest błędny kierunek. Jeżeli to jest decyzja człowieka, by się ochrzcić, kiedy on nie jest nowonarodzony, to jest błędna decyzja. Nie ma sensu chrzcić w wodzie człowieka, który się na nowo nie narodził z Ducha Świętego. A czy jesteś pewny, że ci, którzy przystępują do chrztu, wszyscy ci, których ty ochrzciłeś, to byli już posiadali Ducha Świętego? Jestem pewny, że wielu z nich nie było i że zrobiłem błąd, że ich ochrzciłem. No dlatego mówię, że decyzja chrztu wodnego to jest decyzja człowieka, a decyzja chrzest w Duchu Świętym to jest decyzja Boga z góry. No, tak myśl, którą od dawna sobie nosiłem, ale chciałem ją... Okej, okay. Ja powiem tak, Jerzy, no to jest prawdą w niektórych przypadkach, znaczy ta druga część się zgadzam, że chrzest w Duchu Świętym jest decyzją Boga, ale wierzę, że jest to decyzja powszechna dla wszystkich, którzy się na nowo narodzili, którzy prawdziwie pokutowali i się opamiętali. To wierzę, że tym wszystkim Bóg daje swego Ducha. Każdemu, kto się na nowo narodził, każdemu, kto pokutował ze swoich grzechów i uwierzył w Chrystusa, Bóg udziela swego Ducha. Tak, tylko Pawle, że zawsze jak czytamy Słowem Boże, za każdym razem, jak mówi się o tym chrzcie Duchem Świętym, to zawsze wypływała jakaś manifestacja. Albo nie zawsze. Języka, nie, nie zawsze. Nie we wszystkich przypadkach. Nie zawsze. Nie. Jest 5 przypadków, o których czytamy i w 4 jest mowa o tym, że otrzymali, że mówili innymi językami, a w 1 nie ma o tym mowy. Czyli mamy jeden przypadek, kiedy nie ma, ale później mamy wyraźną naukę w listach apostolskich na ten temat. I tam w nauce o Duchu Świętym nie ma mowy o darach, chyba że w kontekście 12 i 14 rozdziału listu do Koryntian. Natomiast w liście do Filipian, w liście do Efezjan, w liście do Galacjan Paweł mówi, czy otrzymaliście Ducha Świętego z uczynków prawa, czy przez słuchanie z wiarą? Pamiętasz ten wiersz, Leszku? No tak, ale wiesz co... Otrzymaliście Ducha Świętego przez słuchanie z wiarą, tak jak w domu Korneliusza. Słuchali z wiarą i otrzymali Ducha Świętego. I tam zanim zamanifestowało się to tym, że mówili językami. Ale w innych przypadkach tak się to nie manifestowało. W innych przypadkach ludzie otrzymywali Ducha Świętego i przeżywali radość, przeżywali świadomość przebaczenia grzechów, przeżywali no, Chrystusa, przeżywali szczęśliwość tego, że stali się dziećmi Bożymi. I Duch Boży świadczył wespół z ich duchem, że są dziećmi Bożymi. Paweł też o tym pisze w liście do Rzymian. Duch Boży świadczy wespół z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. W jaki sposób to robi? Z zewnątrz czy z wewnątrz? Czy mówi do nas, do naszego ucha w sposób zewnętrzny, taki, że słyszymy jego głos fizycznie, naszym uchem, czy mówi to wewnętrznie, potwierdza naszemu duchowi, dlatego że mieszka w nas? Paweł mówi, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Bożego i że Duch Boży mieszka w was? Mówi to do Koryntian, do których później mówi, że nie mają daru mówienia językami, że nie prorokują. Więc jak to możliwe? Na jakiej podstawie on im to mówi? Na takiej podstawie, że oni uwierzyli w Chrystusa. I taka jest nauka apostolska w listach. Więc w Dziejach Apostolskich widzimy różne przypadki, kiedy Duch Święty zstępował na ludzi i w wielu z tych przypadków była zewnętrzna manifestacja. Zgadzam się z tym. Natomiast w innych przypadkach nie musi być tej manifestacji. To, że pewne rzeczy Bóg uczynił w taki sposób w Dziejach Apostolskich, to nie znaczy, że czynił to później w całej historii Kościoła. Kiedy Ananiasz i Safira skłamali przeciwko Duchowi Świętemu, padli trupem. Kiedy Leszek skłamał braciom w zborze, to nie padł trupem, ale Bóg dał mu żyć. Pamiętasz, Leszku? Tak, tak. Więc to dzięki Bogu, że Bóg nie czyni tego, co w Dziejach Apostolskich w niektórych przypadkach, nie? Więc tak, to nie możemy teraz wziąć tego, co Bóg zrobił w Dziejach Apostolskich w jednym czy w drugim przypadku i zrobić z tego doktryny, że teraz każdy, kto skłamie przeciwko Duchowi Świętemu, padnie trupem. Nie, nie każdy. To, że tak się wydarzyło w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, tak się wydarzyło, tak Bóg postanowił. Bóg w ten sposób pokazał, jak to poważna rzecz skłamać Ducha Świętego, próbować okłamać Ducha Świętego, że to nie są przelewki, ale Bóg nie za każdym razem w ten sam sposób manifestuje swój gniew na tych, którzy to robią. Czasami przebacza, czasami daje im jeszcze żyć, daje kolejną szansę. Więc teraz nie możemy budować doktryny na wydarzeniach, które widzimy są różne, nie są takie same. W Dziejach Apostolskich oglądamy różne manifestacje działania Ducha Świętego. I Paweł też o tym pisze w liście do Koryntian. Mówi, że wszyscy macie tego Ducha, wszyscy zostaliście napojeni tym Duchem, ale mówi, w różnych z was Bóg różnie się przejawia ku wspólnemu pożytkowi. W różny sposób, nie w taki sam. Jedni mają dar mówienia językami, inni mają inne dary. Więc nie we wszystkich tak samo. I tutaj jest błąd moim zdaniem ruchu zielonoświątkowego i ruchu charyzmatycznego, który mówi, że to musi zawsze towarzyszyć mówienie językami. To moim zdaniem jest błędne, to jest niebiblijne. Z tym się nie mogę dzisiaj zgodzić. Chociaż kiedyś też tak wierzyłem, też tak myślałem, ale zmieniłem swoje myślenie w tej materii. Zmieniłeś, Pawle, dlatego, że doczytałeś się na spokojnie, tak? No tak. Przeanalizowałem te fragmenty Pisma Świętego, które mówią o tym, i zbyt dużo jest w Nowym Testamencie fragmentów, które potwierdzają ludziom, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, że mają Ducha Świętego. W listach, mówię, przeczytaj list do Efezjan, Filipian, Galacjan, Kolosan. Tam wszędzie będziesz czytał o ludziach, którzy są zapewniani, że jeśli uwierzyli w Jezusa Chrystusa, to otrzymali Ducha Świętego i zostali zapieczętowani przez Ducha Świętego, gdy uwierzyli, nie gdy zaczęli mówić językami. Tam już nie ma mowy w ogóle o darach. O darach jest tylko i wyłącznie mowa w pierwszym liście do Koryntian. To jest jedyne miejsce we wszystkich listach apostolskich w odniesieniu do obecności Ducha Świętego w Kościele, kiedy jest mowa o darach, bo Paweł się zajmuje darami w tych rozdziałach, a wszędzie indziej mówi i stwierdza, że wszyscy, którzy uwierzyli, otrzymali Ducha Świętego. W całym Nowym Testamencie znajdziesz dziesiątki takich miejsc. Dlatego zmieniłem poglądy w tej materii. Bo to mnie też ciekawi, dlatego że ja słuchałem mnóstwo różnych świadectw. Znam też takich braci, którzy na przykład u nich chrzest z Duchem Świętym manifestował się tym, że on śpiewał na językach, nie? Mhm. No. Ja na przykład miałem taką sytuację, że leżałem w pokoju, leżałem na łóżku i normalnie od głowy, z góry na dół przeszło mnie takie, no nie umiem tego opisać, po prostu normalnie taki prąd, no coś nieprawdopodobnego, z góry na dół przeszło mnie takie, nie wiem jak to nazwać. I ja wiem, że ja wyszedłem z tego w spokoju i ja mówię, Ania, i ty wiesz, ja jestem uwolniony. Od dzisiaj nie palę, nie piję, jestem wolny. To był wspaniały dzień wtedy, nie? Ale ja leżałem na łóżku na przykład, nie? I nie czułem w ogóle, i do tej pory nie mówię na językach. I ja też miałem z tym utrapienie. I byłem w jednym z Bożej, w drugim, i z takim bratem rozmawiałem i z tym, i czytałem, i tu, i tu. I modliłem się o to, a czemu ja nie mam, i płakałem. I po prostu widać, że nie jest mi to dane. Natomiast jak jestem zasmucony i modlę się, i naprawdę czuję taką potrzebę, jestem taki naprawdę, no ciężko mi jest i modlę się do Boga i płaczę, no to wtedy po prostu, no jakby wypełnia się Duchem Świętym. Normalnie czuję ten pokój, jak na mnie schodzi, te dreszcze, całe takie ciało, taki wspaniały, niebieski pokój po prostu, no nie umiem tego opisać, nie? I ja to mam No, nie mam tego codziennie, co drugi czy tam co piąty dzień, tak, ale wtedy, kiedy jest takie naprawdę taki bliskość z Panem, kiedy mam jakieś kłopoty, albo tak gorąco się gorliwie modlę, czy o kogoś, czy coś tam, no to wtedy normalnie czuję, jak schodzi na mnie taki pokój Boży, normalnie aż całe ciało takie jest nieprawdopodobne, a pomimo tego no do tej pory nie mówię językami, nie? Chociaż chciałbym, nie? Bo może dlatego, że ja sam chciałbym dla siebie tego potwierdzenia, ale Bóg nie raz mi dał potwierdzenie, że ja jestem dzieckiem Bożym, nie? Że nie mam się o co martwić, czy tam zastanawiać się, czy jestem ochrzczony Duchem Świętym, czy też nie, nie? Ja to w taki sposób przeżywałem właśnie, nie? Ale powiem Ci, że brakuje mi właśnie tego mówienia językami. No bo w takim środowisku się obracałeś. Obracałeś się w środowisku ludzi, którzy twierdzili, że bez mówienia językami nie ma chrztu w Duchu Świętym i przyjąłeś takie zrozumienie i dlatego no, pragnąłeś tego, bo wydawało ci się, że nie masz Ducha Świętego, jeśli nie mówisz językami. I to wielu ludzi to przeżywa i wielu ludzi się z czymś takim zmaga. Natomiast moim zdaniem to wynika z błędnej nauki. Nie to, żeby ci bracia mieli coś złego na myśli. Ja wierzę, że oni szczerze tak to rozumieją i tak nauczają. Natomiast moim zdaniem mylą się, że to się nie zgadza. To wtedy byśmy musieli uznać, że ci wszyscy ludzie w historii Kościoła, jak Spurgeon, jak tacy misjonarze, jak na przykład Wycliffe, jak William Carey, jak wielu innych, którzy wyjechali do Indii, pozakładali kościoły, umarli męczeńską śmiercią, że oni nie mieli Ducha Świętego, bo oni nie mówili językami. No to jest totalna bzdura. W jakiej mocy oni pojechali tam i w jakiej mocy głosili Ewangelię i w jakiej mocy zakładali kościoły, jeśli nie mieli Ducha Świętego, bo nie mówili językami. Myślę, Pawle, że dobrze byłoby, tak na spokojnie, już o tym myślałem, żeby po prostu powrócić z powrotem do nauki o Duchu Świętym. Ale to ja zrobiłem ostatnio. Jak tam wejdziesz na naszą stronę, to tam są trzy kazania albo cztery już związane właśnie z chrztem w Duchu Świętym i tam no, poświęciłem temu już naprawdę dużo czasu i jeszcze zamierzam poświęcić kolejne cztery może kazania, omawiając 14 rozdział listu do Koryntian pierwszego, gdzie będziemy dalej się przyglądać tej kwestii mówienia językami i prorokowania, które tam są wymienione i szczegółowo mówione, więc no, tym się już zajmowaliśmy i będziemy dalej to kontynuowali. Ja zazwyczaj nie mam zwyczaju, wiesz, tak odsłuchiwać kazań, może dlatego, no, ale jeśli jest ten temat, no to... Tak, na stronie Uczeń Jezusa są dwa kazania, na pewno jest fenomen mówienia językami i istota chrztu w Duchu Świętym, takie dwa kazania już są i tam właśnie omawiam szczegółowo, dlaczego zmieniłem te poglądy i dlaczego uważam, że to jest błąd w takim myśleniu, Że człowiek musi mówić językami, gdy zostanie ochrzczony w Duchu Świętym. Tam to myślę, no, na tyle, ile potrafiłem, starałem się to biblijnie szczegółowo wyłożyć. No, mogę coś przeczytać. Czytaj, Jerzy, bo kończymy zaraz. Czytam z tego 19 rozdziału Dziejów Apostolskich jeszcze raz jeden werset. Wtedy Paweł powiedział: Jan zanurzył w chrzcie opamiętania, mówiąc ludowi, żeby uwierzyli w tego, który idzie za nim, to jest w Jezusa. Czyli Jan chrzcił i nawoływał lud, żeby uwierzyli w tego, który idzie za nim, to jest w Jezusa. Nawoływał do uwierzenia. To jest takie przygotowanie drogi dla pojawienia się Chrystusa. Uh-huh. Jan. Tak jest. A podobne do Leszka przeżycie, podobne, miałem w wieku gdzieś między 18 a 20 lat, ale też nie wiem, byłem takie zdarzenie miałem. Też czułem się tak wolny jak nigdy w życiu i cały czas to pamiętam. I to były jakieś takie chwile, ale nic specjalnie po tym zdarzeniu nie nastąpiło, oprócz tego, że zawsze we mnie gdzieś istniała chęć do dążenia ku Bogu, do rzetelnego przybliżania się, czy poznawania Boga i postępowania zgodnie z Jego zasadami. Ale to było i przedtem, i później, przed tym zdarzeniem. Ale to chyba nie był na pewno Duch Święty, bo Pismo zacząłem czytać dopiero regularnie, dużo, dużo później, w wieku może 45 lat, około 40. No pewnie jakby chrzest, jakby to był Duch Święty, to by złożył świadectwo o Chrystusie. Tak, tak. I wtedy bylibyśmy, Jurku, jedno. No tak. Będziemy kończyć, kochani. Jeszcze pochylmy nasze głowy. Zachęcam was, bracia, siostry, żebyście się przyłączyli też do tej modlitwy. Żebyśmy zawołali kilka osób i żebyśmy wszyscy razem mogli się w sercach przyłączyć do tych modlitw. Ja chcę ci podziękować, Panie, że mamy Twe słowo, które dałeś nam do wykrywania błędów, do wychowywania w sprawiedliwości. Dałeś Twoje słowo, które jest jak miecz obosieczny, które sięga głęboko w nasze serca, w nasze myśli, przenika nas, poucza nas, oświeca nas. Dziękujemy za Ducha Świętego, którego dałeś tym, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, przez którego możemy rozumieć to słowo i przez którego możemy mieć moc, aby żyć według tego słowa. I o to chcemy Cię prosić, Boże, byś mówił do nas, abyśmy rozumieli, oświecał nas. Wiemy, że nasz umysł jest słaby, nasze intelektualne możliwości za słabe, żeby wejrzeć w głębie Twego słowa. Potrzebujemy oświecenia, pomocy, działania Twego Ducha w naszych umysłach. Potrzebujemy też, Panie, na co dzień mocy Twego Ducha, żeby prowadzić pobożne życie, naśladować Pana Jezusa Chrystusa w naszym zwycięstwie nad grzechem, zwycięstwie nad pokusami, zwycięstwem nad szatanem, nad tym światem. Daj, Panie, byśmy żyli w mocy Ducha Świętego, prowadząc pobożne życie, chwaląc Ciebie, radując się w Tobie, świadcząc o Tobie. Prosimy, prowadź nas, Boże, i uzdalnij nas do tego, żebyśmy mogli Ci owocnie służyć, tak jak Ty sam postanowiłeś, tak jak Ty zdecydowałeś. Udzielaj nam darów Twego Ducha. Panie, byśmy oglądali Twoją obecność, Twoje działanie i też mogli doświadczać wzajemnego zbudowania, pokrzepienia, posilenia przez tą różnorodność działania Twego Ducha w Twoim Kościele. O to Cię prosimy. Amen. Amen. Chciałem też prosić bracia i siostry o modlitwę, bo zaproponowałem tam pewnym ludziom, radnym, o to, żeby utworzyć w Redzie taką jadłodajnię dla bezdomnych, biednych. I prawdopodobnie, jak skończy się ta kwarantanna, to chyba władze Redy powiedziały, że są bardzo tym zainteresowane i nawet już chyba znaleźli miejsce na tą jadłodajnię. I chcę prosić w tą modlitwę, żeby Bóg pokierował tymi ludźmi, ale pokierował przede wszystkim w taki sposób, żeby albo w tym samym miejscu, albo zaraz z boku, żeby można było tam utworzyć takie miejsce, gdzie można byłoby, czy tam raz w tygodniu, czy któregoś dnia, po prostu tym ludziom głosić Ewangelię, głosić Słowo Boże, żeby Bóg ich mógł po prostu uratować, tych ludzi. Także proszę o taką modlitwę. Panie, Ty widzisz nasze serca, Ty widzisz też tych ludzi w Redzie, którzy tam mieszkają, czy to biedni, bezdomni, czy to bogaci. Ty nie masz wglądu na takich ludzi, dla Ciebie to jest bez różnicy. Prosimy Cię, Panie, abyś skruszył serca tych ludzi, którzy zarządzają tym miastem, abyś wysłuchał naszej modlitwy i wskazał miejsce, w którym moglibyśmy nie tylko karmić tych ludzi, ale w szczególności głosić im, aby mogli, abyśmy mogli ich nakarmić przede wszystkim Słowem Bożym. Aby mogli poznać prawdziwie Jezusa Chrystusa, tak jak my poznaliśmy. Aby mogli otrzymać to wyzwolenie, aby mogli otrzymać tą wspaniałą łaskę zbawienia i życie wieczne z Panem Jezusem, który przyjdzie za niedługo po swój Kościół. Chcę prosić też o modlitwę za mój dom, za moją żonę, za moje dzieci, aby Pan zlitował się nad moim domem, aby okazał łaskę, wylał swoje miłosierdzie i otworzył serce na Słowo Boże, otworzył serce na Ducha Świętego, abyśmy mogli razem wspólnie całym domem wielbić Pana i mieć ten wspaniały przywilej, aby stać się świątynią Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Ja też, Ojcze, modlę się o to, żebyśmy każdy z nas wzrastali w poznaniu Ciebie, w miłości do Ciebie, w miłości do bliźniego i miłości braterskiej. I proszę, Ojcze, też o naszą społeczność, żebyśmy mogli też wzrastać w doznaniu, poznaniu Ciebie, w doświadczaniu Twojej obecności pośród nas, w darach Ducha Świętego, w tych darach przede wszystkim, które służą ku zbudowaniu prosimy Kościoła, zboru. Dzięki, Ojcze, że mamy nadzieję w Tobie i że możemy śmiało przystąpić do tronu Twojego, do tronu łaski. Dzięki. Oczekując, że będziesz dawał dobre rzeczy, dobre dary. Amen. Amen. Kochany Ojcze, ja też chcę jeszcze prosić o Andrzeja z Szaflar, o jego rodzinę, o braci i siostry, którzy tam są, o tą społeczność w Nowym Targu i w Szaflarach. Boże, proszę o działanie Twojego Ducha Świętego w sercach tych braci i sióstr, o Twoją łaskę i pomoc w tych trudnych sytuacjach, w których się znajdują, w tych różnych problemach, zniechęceniach, wzmaganiach, przez które przechodzą. Prosimy o Twoją pomoc dla nich. Boże, kontynuuj Twe dobre dzieło pośród nich. Daj, Panie, by jednoczyli się w Twoim duchu, jednoczyli się w pokucie, jednoczyli się w miłości wzajemnej. Doświadczali Twej pomocy w tej trudnej pracy, w tych różnych przeciwnościach, prześladowaniach, które przychodzą na nich. Boże, dopomóż, żeby tą świetlicę mogli dokończyć, żeby tam też mogli spotykać się, głosić Ewangelię, otoczyć opieką te romskie dzieci. Prosimy, Boże, byś błogosławił ich obecność tam, ich pracę, ich służbę, a nade wszystko, by ich serca były blisko Ciebie, żeby ich miłość do Ciebie była szczera i prawdziwa i głęboka, byś dopomógł, uzdrowił wszelkie zranienia, wszelkie rany, jakie noszą na swych sercach. Panie, prosimy o Twoje uzdrowienie, o Twoje wypełnienie ich na nowo, gorliwością i radością w służeniu Tobie, poświęceniem i oddaniem się w tej pracy, do której ich powołałeś. Prosimy, błogosław ich, Boże. Kontynuuj Twe dobre dzieło pośród nich. Modlimy się, Panie, o naszych braci i siostry, którzy na obliczu ziemi zmagają się z różnymi wyzwaniami, z różnymi problemami, cierpieniami. Też tych, którzy są w krajach, gdzie jest totalny zakaz zgromadzeń, gdzie spotykają się w tajemnicy, gdzieś po nocach, w jakichś ukrytych miejscach, którzy żyją w ciągłym zagrożeniu, w ciągłej niepewności, prześladowani, nękani, znienawidzeni. Prosimy, Boże, o szczególną łaskę i pomoc i siły dla nich. Prosimy też, Panie, o nas, byś nas zachowywał w Twoim pokoju, w ufności ku Tobie, żebyśmy też w tej sytuacji, w której nam przyszło żyć, żebyśmy mieli ufność w Tobie i nie bali się, nie lękali się, nie ulegali jakiejś histerii, której widzimy ulega ten świat. Boże, daj nam cierpliwość, daj nam wytrwałość, daj nam mądrość, daj nam rozumieć, co się dzieje, dokąd to zmierza. Prosimy, Boże, o Twoje światło dla naszych duchowych oczu, abyśmy wiedzieli, co mamy robić, jak postępować. Prosimy, prowadź nas przez Twego Świętego Ducha i Twój Kościół. Prowadź, Panie, w tym czasie i daj mądrość, daj światło Twoje, daj jedność też w duchu, w tych naszych decyzjach. Prosimy, Boże nasz, powierzamy się w Twoje ręce i wielbimy Ciebie, że Ty jesteś Panem Kościoła, że Ty jesteś naszym Zbawicielem, Sprawcą i Dokończycielem naszej wiary. Na Ciebie patrzymy, Panie, od Ciebie oczekujemy pomocy. W Twoim imieniu wołamy, pomóż nam, prowadź nas. Chcemy Cię wielbić, chcemy się Tobie podobać. Uzdolnij nas do tego i dopomóż, prosimy. Amen. Amen. Prosimy, Boże, amen. Wysłuchaj naszych modlitw. Amen. Prosimy też, Ojcze, o rządzących naszym krajem, ludzi na różnych szczeblach władzy, a też w innych krajach. Panie, abyś prowadził ich w ich decyzjach. Prosimy o mądrość, prosimy o światło Twoje dla nich. Amen. Amen. Amen. Jak będziecie mogli, kochani, to bądźcie w piątek o 18:00. Będziemy kontynuować rozważanie tego trzeciego rozdziału Ewangelii Mateusza. Z Panem Bogiem. Z Bogiem. Paweł. Tak. Mam do Ciebie takie pytanie. Słuchaj, odnośnie tamtej jadłodajni w tej Redzie, powiedz mi, bo oni tam naprawdę są bardzo tym zainteresowani, widzieli, że to bardzo dobry pomysł, bo tam jakiś człowiek z Rumi dowozi te obiadki tamtym ludziom po domach i w ogóle to jest dla nich kłopotliwe. Więc oni są tacy szczęśliwi, że po prostu no, ktoś się znalazł i zainteresował i oni chętnie, jak tylko to się skończy, chcą zrobić takie spotkanie, zebranie i dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat tego pomysłu. Więc no, też tutaj modlę się o to światło, no, może prowadzenie, czy jak to Bóg tam zorganizuje, czy tam, żeby tam zrobić małą kuchnię. Czy to miasto będzie za to płacić, czy to będą etaty, żeby zrobić małą kuchnię, czy ja to tam będę dowoził, tego po prostu nie wiem. Zobaczymy, jak oni tam to widzą, jakie będą chcieli przeznaczać na to fundusze. Natomiast najbardziej mi zależy, to jest taki no, główny powód. Ta jedłodajnia to jest tak, wiesz, nie? Oczywiście troska o nich, ale najbardziej mi zależy o tym, żeby po prostu ci ludzie mogli się dowiedzieć, słyszeć Ewangelię. I teraz pytanie moje jest takie, gdyby okazało się, że oni byliby chętni udzielić tam jakiegoś takiego miejsca, żeby tych ludzi zaprosić, albo żeby im tam któregoś dnia głosić na przykład na takie spotkanie. I teraz pytanie, czy w takim przypadku, nie wiem, czy jak to jest, czy teraz, gdyby któryś z braci był zainteresowany, czy to teraz pytanie, czego oni będą wymagać, czy oni będą wymagać, czy my jesteśmy kościołem zarejestrowanym, czy nie? No tam na pewno, wiesz, może być tak, że proboszcz za chwilę, bo oni tam z tym proboszczem dobrze żyją, za chwilę on może, wiesz, tam do nich mówić, słuchajcie, no ale to co ten człowiek tam chce w ogóle zrobić? No niech im daje jedzenie, ale co mi tam opowiada? Oni w ogóle nigdzie nie są zarejestrowani. Jak to zrobić po prostu? Nie, ja wiem, że Bóg wszystko może i tutaj nie ma w ogóle o czym mówić, nie, ale... Są dwie opcje tutaj. Może to być... I jeżeli w ogóle jakiekolwiek tego typu możliwości, gdyby były, gdyby to była kwestia tylko i wyłącznie formalności, no to możemy się tutaj podeprzeć naszymi braćmi baptystami. Oni mają fundację taką zarejestrowaną, która też w swej działalności ma ujętą taką działalność charytatywną, jak i oczywiście głoszenie Słowa Bożego. Więc możesz skontaktować się z Jarkiem i porozmawiać z nim o tym pomyśle i powiedzieć, że tutaj my byśmy byli chętni, ale też możemy ich zaprosić do współpracy. Gdyby oni byli chętni, no to byśmy się tam, że tak powiem, na zmianę jakoś umawiali, kilku braci, którzy byliby w stanie i chętni byliby, żeby usłużyć, no to byśmy jakieś zmiany ustawili i byśmy tam jeździli i służyli, jeżeli byłaby taka możliwość, nie? I wtedy, mówię, formalnie można się podeprzeć tą ich fundacją, że to nie jest właśnie coś takiego, jak my funkcjonujemy, no zupełnie nieformalnie, tylko jest tutaj fundacja, która też taką działalność prowadzi. Bo taki dalszy plan jest taki, żeby tam tworzyć taką, wiesz, małą taką świetlicę środowiskową, wiesz, dla tych wykluczonych dzieci, nie? Tych z rodzin patologicznych, żeby w przyszłości po prostu się nimi zająć. Tak. Ale żeby się nimi zająć, to trzeba mieć wykształcenie pedagogiczne, nie? Jasne. I to wcale nie jest takie proste, wiesz, i więc ja... No i żona Jarka ma takie wykształcenie. Ona ma takie pedagogiczne wykształcenie i jeżeli, wiesz, będzie to z Boga, to Bóg da też ludzi, którzy się przyłączą z innych społeczności. Wtedy można jeszcze zaprosić ludzi, którzy, załóżmy, mają takie kwalifikacje, a część pracy mogłaby być prowadzona no, przez jakichś po prostu dojrzałych braci i siostry, tak, którzy... mają serce i mają powołanie, żeby to robić, więc mówię, obawiam się, że ta druga opcja takiego zupełnego no, spontana w sensie braku jakiejkolwiek osobowości prawnej raczej nie przejdzie, mała szansa, bo to już musieliby być naprawdę zdesperowani, żeby na coś takiego pozwolić, więc myślę, że no ta raczej taka właśnie opcja tutaj skorzystania z tej fundacji baptystów to jest jakieś rozwiązanie i wtedy też mielibyśmy ich wsparcie w tej służbie. A słuchaj, Paweł, gdyby było takie spotkanie z nimi, ty byłbyś chętny, żeby przyjść na to spotkanie i też... Tak, jasne, gdyby tylko chcieli ze mną rozmawiać i byłaby taka możliwość, to pewnie. Wiesz co, bo wtedy byśmy im po prostu wytłumaczyli, że poprzez to jedzenie, poprzez tą pomoc chcielibyśmy też im usłużyć Słowem Bożym i ewentualnie może ktoś po prostu byłby chętny potem dalej na leczenie, żeby zacząć nowe życie, że my prowadzimy po prostu... Że ja myślę, że tutaj też... tak, że tutaj należałoby się, jeśli chodzi o ludzi tego pokroju, należałoby się skupić na takiej właśnie pomocy wychodzenia z patologii i my tutaj oczywiście możemy taką pomoc zaoferować, ale jednocześnie jasno zaznaczając, że my rozumiemy, że tą pomoc możemy nieść tylko i wyłącznie z pomocą Boga. I dlatego też ta fundacja ma taki charakter takiej działalności społecznej, charytatywnej, ale jednoznacznie odnosząc się do nauki Pisma Świętego i naszego polegania na modlitwie i odwoływania się do nauki Pisma Świętego. Więc to by musiało być jasno od początku powiedziane, że tutaj nie jest to jakaś działalność w ramach jakiegoś kościoła, że my tutaj chcemy ludzi do jakiegoś kościoła ściągać, ale jednocześnie, że jest to działalność oparta na wierze w Boga, w Jezusa Chrystusa i na Jego Słowie. Że raczej taka służba... Służba społeczna, jak najbardziej, taka charytatywna, społeczna, ale też powiązana z modlitwą, z zgłoszeniem Słowa Bożego, bo wierzymy, że to pomaga ludziom wyjść z bezdomności, z nałogów i z różnych innych społecznych problemów, że to jest to, na czym my polegamy. Przygotować kilka adresów, na przykład o tym, że są też takie środki, ośrodki chrześcijańskie dla takich ludzi, że gdyby byli zainteresowani, że można byłoby ich tam pokierować, oni by sobie to sprawdzili w ogóle. Jak najbardziej, jasne. No tylko trzeba się teraz modlić po prostu. Nie? Ja ci wyślę też telefon do Jarka i możesz też do niego zadzwonić, powiedzieć, że tu rozmawialiśmy i jeszcze jego jakoś tam uprzedzić i powiedzieć mu troszkę więcej, co, jakie są plany i czy oni byliby chętni w to wejść. Ja wolałbym na razie, wiesz co, modlić się na razie o ten czas. Okej. Okay. Mamy teraz taki czas modlitwy, żeby po prostu... Widocznie, wiesz, może mamy teraz taki czas tej modlitwy do tego spotkania, aż to się skończy, bo oni chcą się spotkać po... Rozumiem. Właśnie po, no, więc taką prośbę mam. Jasne. Ale tak czy owak, myślę, że Jarka dobrze byłoby wcześniej uprzedzić, żeby oni też wiedzieli, się modlili. Także ja może do niego zadzwonię, ja mu dam znać na razie. No właśnie, Paweł, lepiej ty z nim na spokojnie porozmawiaj, wytłumaczysz mu to, bo ja tam będę... Opowiadał, a w końcu do ciebie zadzwonił. Paweł, o co? Jo, dobra, ja zadzwonię i ja mu przedstawię. Dobrze, tak zrobimy. Ja zadzwonię do Jarka i się z nim rozmówię. Dobrze, no to Paweł. No dobra, to tyle. To spokojnej nocy, bracia, siostry. I do usłyszenia, mam nadzieję, w piątek. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.